is om. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Duitsland heeft een Nederlander levenslang gekregen voor het doodrijden van iemand op de snelweg. Volgens Duitse media was de man op de vlucht na een plofkraak. Daarbij botste hij frontaal op een busje. De bijrijder kwam om het leven. Bij een horecazaak in Den Bosch is vannacht een explosief afgegaan. Meerdere ruiten gingen daarbij stuk. Het is de derde explosie deze week in Den Bosch. Eerder waren knallen te horen bij twee supermarkten in dezelfde wijk. In een appartement in Londen zijn menselijke resten gevonden. De politie zegt dat er een verband is met de twee koffers met lichaamsdelen die afgelopen week in Bristol werden ontdekt. De verdachte is nog spoorloos. De regen van gisteren heeft in het noorden en oosten tot flink wat overlast geleid. In Enschede liepen meerdere straten onder. En ook in Emmen stonden straten blank. Eerder was dat ook al zo in verschillende plaatsen in Limburg. Het weer, vanochtend nog een bui, maar vanmiddag is het vaker droog. Dan ook wat zon. Het wordt een graad of 17. Ook morgen buien, vooral in het noorden. Dan is het 19 tot 24 graden. Ster. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat dat kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is bijna 4 minuten over 8:30. Tot 11:00 zijn we bij u met een nieuwsweekend. En wat gaan we allemaal beleven de komende 2,5 uur? Nou ja, voor de mensen die dol zijn op Kees Boman heb ik een slechte mededeling. Want Kees is er niet, want ja, de Kamer is ook op reces. Maar wie hebben we wel? Willem Post. En die ziet nog wel mogelijkheden bij die Democratische Partij in Amerika. Daarna komen twee trouwjournalisten. Die hebben een serie gemaakt over daders van seksueel geweld onder de titel Gewone Jongens. Jongens die zich van geen kwaad bewust zijn dus. Dan gaan we praten over een film, over een vrouw met een baard. En we duiken ook de cultuurgeschiedenis in. En het stilvallen van de golfstroom in de Atlantische Oceaan. Dat zou wel eens hele afschuwelijke gevolgen kunnen hebben. Wat hebben we nog meer? Oh ja, om 10:00. Dan komt psychiater en rampenexpert Bertolt Gersons, naar aanleiding van het 10 jaar geleden MH17. Liedewijde Paris bespreekt een paar fijne boeken. En Anon Grunberg en Tae Chong King, een fantastisch gelegenheidsduo. Ze schreven een fijne, of tenminste Arnon schreef een fijne parodie op de mens. En Tae Chong King maakte er geweldige tekeningen bij. Zometeen een opmerkelijke uitspraak over het online platform Temper. Maar eerst gaan wij ons van de maatschappij verwijderen. Ja, dat doen steeds meer mensen, schijnt. Een 44-jarige man uit Deventer moest deze week voor de rechter verschijnen. Hij had wapens aangeschaft om zich, naar eigen zeggen, te bewapenen tegen de overheid. Hij was een zelfbenoemde sheriff en hij valt onder de groep van zogenaamde soevereinen. Dat zijn mensen die zich volledig afkeren van de overheid en niets meer te maken willen hebben met instituties. Radicaliseringsexpert Annebrecht Dijkman die volgt het allemaal met grote interesse. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van zo'n zaak? Want als radicaliseringsexpert, hoe kijk je daar dan naar? Vanuit mijn perspectief als expert kijk ik er vooral naar van goh, wat is de beweging, hè? Dus wat is de ideologie en wat voor effect heeft dat ook op onze samenleving en op de mensen die daarin zitten. Maar ook wat betekent het voor ons als samenleving? Dus hoe moeten wij daar zelf mee omgaan? En vooral ook het professionele vraagstuk van ja, wat betekent het nou voor die ambtenaar die met de burger in contact komt, die zegt goh, ik zeg mijn contract op met jullie. Of ik verklaar mij onafhankelijk. Ja. Hij had al best wel een aantal wapens verzameld. Man was al wel wat verder dan zich alleen onafhankelijk verklaren. Ja. Ik vond het ook nog wel een beetje potsierlijk. Iemand die zich sheriff noemt, die zijn woning tot ambassade verklaart, gebruik maakt van allerlei fantasiedocumenten. Ja, dat is dus heel erg kenmerkend voor deze soevereine beweging. En dat is misschien goed om even te zeggen wat de context van deze beweging is. Dat het deze man valt onder een kleiner groep van ongeveer 10.000 man, als ik de inlichtingendiensten goed beluister. Dat vind ik best veel, 10.000. En dat is best wel heel erg veel. Maar dat wordt dan relatief klein, als klein beschouwd. Waarin ook een geweldsdreiging van uitgaat. Hè? Dus deze man is ook vanwege die wapenleverantie is dat een zaak bij het OM. Maar daaromheen zit een grotere groep. Waar nog niet per se een geweldsdreiging van uitgaat. En dan hebben we het over tientallen duizenden mensen. Maar die groep valt ook nog weer eens een keer binnen. Een nog veel grotere groep van mensen die eigenlijk een meer anti-institutioneel denken aanhangen. Dus die eigenlijk überhaupt niet zoveel moeten hebben van de wet en regelgeving en dat wat we samen proberen te doen. Nee, maar als je je eigen huis een ambassade noemt, dat is toch grappig. Ja, dat is natuurlijk een beetje een soort van eerste reactie. Want als je met dit gedachtegoed in aanraking komt, dan is denk ik een hele menselijke reactie om te zeggen, ja, ben je nou helemaal besodemieterd? Wat een idiote. Meent zo iemand dat dan serieus? Ja, dat menen mensen heel serieus. Maar onze reflectie is een beetje van, oh, dat zijn de wappies en de gekken van deze wereld. Maar uit onderzoek naar radicalisering en naar extremisme weten we dat ook hele gewone mensen, zoals jij en ik, dit soort denkbeelden erop na kunnen houden. Maar je bent altijd gebonden aan de overheid. Want je bent toevallig in dit land geboren en je kan op geen enkel moment zeggen, ja, wat heb ik er ooit om gevraagd? Wat heb ik met die overheid te maken? Daar is juridisch volgens mij niet echt een route voor. Nee, dat klopt. En dat is gelijk ook zeg maar de context in Nederland waarom deze beweging hier direct ook heel problematisch is. Omdat, zoals een collega ambtenaar dat heel mooi zei, we hebben een regelreligie in Nederland. Hè? Dus we hebben met heel veel dingen alles dichtgetimmerd. Nou, dat is heel voordelig, want dan kan je vaak dingen snel regelen, letterlijk. Maar het nadeel daarvan is dat als je voor zelfvoorzienend wilt leven, en dat wil een groot deel van deze groep, dus dat betekent eigenlijk meer naar de ambachtelijke traditie terug, ik bak mijn eigen brood en ik heb mijn eigen moestuin, dat in Nederland ontzettend moeilijk is. Want we hadden het er net over, maar zet je tent op in Appelscha, dan heb je het volgende uur een handhaver aan je tent die zegt bij de luifel, wat kom je hier precies doen? En zeg maar dat mechanisme van als je in Nederland echt iets zelf wil doen, dan stuit je gelijk op een oerwoud aan regels. Dus dat betekent kan, dat ook. Dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Nee, het kan niet. Maar dat betekent dus ook dat mensen direct in conflict komen met degene die daarover gaan, maar zich ook steeds meer bevestigd zien in hun vijanddenken. En dat maakt het problematisch. Want je komt eigenlijk een soort van cyclus terecht, waarbij je dus ook niet meer uit kunt. Want je moet een boete betalen, die wil je niet betalen, want je hebt gezegd, nou ja, daar heb ik niks mee te schaften. Maar vervolgens krijg je een aanmaning. En als je een aanmaning niet betaalt, krijg je een deurwaarder. En vervolgens moet je dus tegen die deurwaarder zeggen, ja, ik ga niet betalen. Nou, zo gaat dat dus verder. En dat maakt dus voor een groot deel voor deze mensen ook problematisch. Ook als je nog geen geweld zou gebruiken. Maar er is dus daadwerkelijk een kern die dus ook bereid is om zich niet alleen dan dus te gaan verdedigen, maar zoals deze man zich ook uitgeroepen heeft als sheriff, hè, is natuurlijk ook een beetje ironisch. Want je zou denken, ja, je bent juist tegen alles wat geïnstitutionaliseerd is, maar je bent wel dol op de titel ambassadeur. En titel sheriff. En dat is een soort sheriff van ironie in de beweging. Maar dat is vaak, als je er met een afstand naar kijkt, is die ironie wel duidelijk. Maar intern vaak niet. Ja, is dat nou een nieuwe beweging of levert deze denkbeelden gewoon al heel lang? En plakken we er nu gewoon een nieuw etiket op? Ja, nou, radicalisering is van alle tijden. Extremisme ook en terrorisme in die zin ook. Van mensen die zich echt willen distancieren van de maatschappij. Ja, nou, dit is een beweging die zijn oorsprong vindt in de jaren 60, 70 in Amerika eigenlijk. Waarbij vooral dat soevereine en dat onafhankelijk zelfvoorzienend kunnen leven eigenlijk het grote idee was. Nou, kijk naar Amerika, daar kan dat voor een deel. Hè. Je hebt niet voor niks van die mooie programma's Home Rescue en zo, van die homestead, mensen die off the grid gaan leven. Dat is veel meer een cultuurding in Amerika en dat kan hier niet in Nederland. Maar daar heeft het zijn oorsprong in. Dus het is niet een nieuwe beweging, maar wij zijn wel geneigd in Nederland om vaak te denken, ja. Oh ja, we hebben een nieuwe beweging, we gaan ook het wiel opnieuw uitvinden. Wat zeg je voor verlangen om helemaal autonoom te willen zijn? Om alleen maar je eigen fruit te willen eten en... Ja. Je eigen huis te willen bouwen, wat is dat eigenlijk? Ja, nou dat geldt. Er zijn altijd verschillende motieven, zeg maar, om je tot een beweging te verhouden. En dat geldt voor alle vormen van ideologie. Hè. Dus dat geldt ook voor extreemrechts en voor jihadisme. Maar het geldt ook voor soevereine beweging. Dus mensen die op zoek zijn naar betekenis of die op zoek zijn naar een vorm van goed leven. Nou, ja, daar is aan zich natuurlijk niet zoveel mis mee. Behalve dan als je steeds verder afglijdt en... Ja, want werken ze wel, hebben ze een uitkering... of willen ze helemaal niets met de overheid te maken? Ja, nou dat is ook zo dat ook weer geldt voor andere groeperingen. Dat is natuurlijk altijd diffuus, hè? Want de ene groep die werkt wel... en die wil vanuit het systeem binnenuit verandering tot stand brengen. Andere mensen doen dat niet. En zeggen bijvoorbeeld ook van nou, als je geld bij me moet halen... dan kun je dat uit het trustfonds van mij halen. Want er gaat ook een idee rond dat mensen niet alleen een vrij mens zijn... maar dat de overheid een complot gesmeed heeft. Dat de overheid überhaupt een complot is... Die van jou als mens een persoon heeft gemaakt. En op die persoon is dan nou tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen euro gereserveerd. Dus als ik dan mijn belasting bij de belasting niet hoef te betalen, kan ik ook tegen de belastingdienst zeggen. Maar je hebt dat trustfonds van mij nog en daar kan je het ook uit halen. Dus dat is voor ons. Klinkt dat heel absurd, maar dat is voor mensen daadwerkelijk een idee dat geld bestaat en dat wel hen kan compenseren. Wat is dan met dat trustfonds? Dat heb ik niet helemaal goed begrepen. Ja, dat is een onderdeel van die ideologie. Oh. Dat er een wereldwijd een groot complot is, dat er een kwaadaardige elite is die mensen tot slaaf aan het maken is. Dus daarom zeggen mensen ook, ik ben geen burger, ik ben een vrij autonoom levend wezen, een vrij mens. En ik verhoud me niet tot de overheid, want die erken ik ook niet. Nou, dan helemaal de diepte in op helemaal ideologische verschillen daarin. Maar dat is eigenlijk de kern. En daar gaan dus uitwassen mee gepaard met het idee dat er dus ook in die kwaadaardige elite... dus ook van jou als mens dus een persoon is gemaakt. Eigenlijk een administratief persoon waar ook een zak geld aan gekoppeld is. Oh zo. Ja. En die mag je dan terugclaimen. Is dit met corona... geëscaleerd, zoals heel veel complotdenken tijdens corona. Ja, nou, en dat klopt. Dus corona heeft hier zeker een bijdrage aan geleverd. En dat is eigenlijk wat je altijd ziet als je dit vormen van radicalisering en extremisme beschouwt als een wicked problem. Dus eigenlijk een venijnig vraagstuk. Dan resoneert dat altijd met andere bewegingen. Dus je ziet dan dat er geen duidelijk begin is, geen duidelijk einde. We verkeren in onzekerheid. Hè? Wanneer hebben we nou ook precies genoeg gedaan? En dat maakt dat het een ongestructureerd maatschappelijk vraagstuk is. En dat levert ons ook weer onzekerheid op, waarbij wij ook weer de neiging hebben om te denken, we moeten het in hokjes plaatsen. In plaats van dat we zien dat het bewegingen zijn die steeds op elkaar ingrijpen. Maar hoe eindigt dit? Want oké, je betaalt geen belasting. Er komt een deurwaarder, zeg je, ik heb niks met jou te maken, deurwaarder. Want ik heb je niet besteld. Dan komt de politie, dan kom je in de cel. Nou, het wordt al gauw heel lelijk. Ja. Hoe krijg je zo iemand ooit weer in het gareel? En hoe voorkom je dat het totaal ontspoort? Zoals in Duitsland, hè, waar je die Duitse Rijksburger hebt. Precies. Die zijn opgepakt omdat ze een staatsgreep aan het plannen waren. Ja, precies. Nou ja, en dat is een Duitse context. Maar daaraan zie je wel hoe problematisch het is. En dat het niet alleen maar is van, goh, we hebben een aantal mensen die er wat vreemd over de wereld denken, maar wat daadwerkelijk ook je samenleving kan ontwrichten. Dat zie je ook met zo'n ontwikkeling aan QAnon in Amerika, waar ook onder andere Trump natuurlijk een soort van aanhanger van is en die dat ook aanjaagt. Dus het heeft wel degelijk hele grote maatschappelijke consequenties. En eigenlijk wil je natuurlijk dat mensen daar niet in terechtkomen. Dus dat is je eerste vraag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen dat niet aantrekkelijk gaan vinden? Overigens zien we bij deze groep dat ze wat ouder zijn dan de gemiddelde groep die zich voor extremistische ideeën interesseert. Want die ligt meestal tussen de 18 en 25 jaar. En deze groep is wel expliciet wat ouder, dus tussen de 40 en 60 jaar. Wat ook wel logisch is als het gaat over dat zelfvoorzienend leven en dat idee over staatsinrichting, et cetera. Maar kunnen we niet een soort gedoogstroken in de Flevopolder waar mensen dan semi-autonoom kunnen leven en dan zeg je, oké, hier verbouw je eigen groenten, maar wij vinden het best. Ja, nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, in preventieve werking zou het mooi zijn als we in Nederland iets meer ruimte zouden hebben voor zelfvoorzienend kunnen leven, hè? Want dan heb je niet, kom je in ieder geval tegemoet aan iets van zo'n, wat ook een normale menselijke wens is. Maar ja, ik geloof dat onbewoonde eiland waar je mensen naartoe kunt sturen toch een soort van wens van ons is, zeg maar, om het buiten onszelf te plaatsen dan om te denken, wij moeten ermee in contact blijven. Nou, ik geloof dat er nu een initiatief loopt van het OM waarbij de broers Anker, hè, beroemde advocatenbroers, precies, met vooraanstaande soevereinen in gesprek gaan. Dat misschien, ja, kan misschien iets op gaan leveren, ik weet het niet. Nou, dat is dus, vind ik zelf, een heel mooi voorbeeld van waar je kunt zeggen, nou, er is veel onzekerheid met zo'n vraagstuk, we kunnen experimenteren. Maar tegelijkertijd hadden we vroeger het klassieke idee, nou, als een jihadist geradicaliseerd is, dan zetten we die imam er tegenover. Nou, we weten uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, dat dat gewoon helemaal niet per se effectief is. Dus als je met iemand in ideologische zin in debat gaat, dan krijg je meestal nul op de request. Dus je moet een heel andere weg zien te vinden waarbij iemand nog een opening heeft. Hè? Meer hoe gaat het met je, wat is belangrijk voor je, et cetera. En dit experiment klinkt een beetje in de lijn als van dan geen imam, maar dan de advocaat erop. Want dit zijn mensen die veel talige begrippen hebben over de inrichting van de rechtsstaat. Of die dus ook niet erkennen. Dus dan doen we dat met de advocaat. Maar dus wel vergeten te onderbouwen hoe dat er dan uit moet zien. Ik dacht nog, als iemand ziek wordt, gaat hij dan ook niet naar het ziekenhuis? Nou ja, maar dit is natuurlijk de ironie ervan. Hè? Dat zagen we net ook bij bijvoorbeeld mensen die uitreisden naar Syrië of Irak. Die moesten ook niet zoveel hebben van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Maar dan bijvoorbeeld wel studiefinanciering gingen aanvragen. Of een uitkering, want daarmee kon je bijvoorbeeld een reis bekostigen. Of ook nog een terroristische organisatie. Dus dat, ja. Uiteindelijk heb je de overheid misschien toch wel nodig en zit daar dan een aanknopingspunt. Nou, dat je op een gegeven moment zegt van, hey, nou, nu zou het toch wel lekker zijn als er een overheid voor je was. Nou ja, je hebt de overheid, hebben wij natuurlijk sowieso altijd nodig. En we hebben, denk ik, wat dat betreft echt twee hele grote problemen op dit moment. Eén is dat we een kabinet hebben waar een partij in zit die zelf niet zo nauw neemt met de rechtsstaat. Ja. Dus dat is echt een groot probleem voor Nederland. En het tweede is dat we internationaal op dit moment gewoon niet het internationaal recht overeind weten te houden met betrekking tot Gaza. En dat gaat niet alleen daar een enorm probleem zijn voor een generatie die opgroeit, maar gaat ook voor ons in Nederland een enorm probleem zijn. Want dat ondermijnt onze rechtsstaat van je welste. Een mooie afsluiting. Annebrecht Dijkman, radicaliseringsexpert bij bureau Sherazade, ging over de rechtszaak tegen een soeverein uit Deventer. Ja, en onze volgende gast, Pieter van der Brink, zag ik af en toe enorm knikken. Want het raakt ook wel een beetje aan uw vakgebied. Hè? Maar goed, dat is een ander onderwerp waar we u voor hebben uitgenodigd. Namelijk de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam dat mensen die werken voor online platform Temper ZZP'ers zijn en geen uitzendkrachten. Vakbonden FNV en CNV hadden een zaak gestart tegen dat bedrijf. En dat is een bedrijf, dat platform, dat opdrachtgevers aan freelancers koppelt. En wat vindt u van die uitspraak? Nou ja, dat is wel een hele open vraag. Hebben jullie even, maar dat is niet het geval. Maar in ieder geval, heel goed en handig. Het is, daarvoor hebben ik we zeg het heel kort. Ja. Hij is in juridisch opzicht opmerkelijk, maar dat zal ik niet te technisch doen. Maar hij is ook in maatschappelijk opzicht heel, heel belangrijk. Want vergis je niet, als je het Europees bekijkt, we hebben op dit moment zo'n beetje 30 miljoen platformmedewerkers in Europa. En dat de voorspellingen zijn dat over 2 jaar naar 50 miljoen gaat. Dus dit is een nieuwe vorm van het bijeenbrengen van vraag en aanbod van arbeid. Dus we moeten hier wel echt serieus naar kijken. En met dit soort uitspraken gaat dat een vliegwiel met zich brengen. Gaat dat nog veel populairder worden. Hoe werkt zo'n platform? Hoe werkt Temper? Ja. Wat is het idee als je medewerker bent en als je werkgever bent? Wat gebeurt er dan? Ik zou bijna zeggen, Temper is de Tinder van het arbeid. In die zin dat zij bieden een platform. Ja, ja, zij zijn eigenlijk een matching platform. En dat bepleiten ze ook. Wij zijn helemaal geen werkgever, zijn helemaal niet bezig. Wij zijn gewoon een platform. Daar kan je als werker, ik noem het even geen werknemer, op inschrijven. Maak je een profieletje aan, fotootje, helemaal gezellig en alles erop en eraan. En vervolgens kun je ook nog allemaal aanvinken wat je allemaal leuk vindt. En er zijn allerlei opdrachtgevers, bedrijven, en dat zijn niet de minste, dat zijn gewoon de gevestigde bedrijven. Die brengen daar klussen op in en zo wordt de match gemaakt. En dan komt Temper blijft daar buiten, want dan wordt er uiteindelijk een overeenkomst van opdracht die iedere ZZP heeft tussen die werker en de opdrachtgever tot stand gebracht. Dus ik heb een terras en ik zoek iemand die op een zonnige dag even kan bijspringen. Dan ga ik naar Temper. Daar zegt iemand anders: nou, ik heb niks te doen vandaag en ik kan wel bedienen. En jij zegt: nou, het is hier warm en ik heb ineens veel klanten. En je hebt een match. En dat is in essentie. En iedereen is blij. Hartstikke mooi. Iedereen is blij. En zo wordt het natuurlijk ook gepresenteerd. Ja, maar de bonden zijn niet blij. Waarom niet? De bonden willen, en ik denk dat dat een verdedigbaar standpunt is, die willen voorkomen dat wij straks allemaal eenlingen zijn die niet meer in staat zijn om in een collectief voor bepaalde rechtvaardige arbeidsvoorwaarden op te komen. En de bonden willen ook voorkomen dat je als eenling uiteindelijk je vrijheid tegen zich gaat keren. Hè? Want als je ziek ZZP'er wordt. Of je, dus eigenlijk, als ZZP'er. Ja. Kijk, een ZZP'er is natuurlijk, wordt geacht een ondernemer te zijn. Maar je kunt je afvragen of degene die even op een festival wordt ingevlogen, of dat een ondernemer is. En of die in staat is om zelf die overeenkomst van opdracht ook te bedenken. He, wat gebeurt er als er even geen werk is? Waar zit de continuïteit in als ik eventueel uitval? Nou moet ik wel direct zeggen, Temper heeft een heel mooi pakket samengesteld waarbij ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering erin zit. Maar goed, het gaat erom dat de bonden willen een bepaalde mate van bescherming. Een uitzendbureau heeft zich te houden aan allerlei regels. He, je mag een uitzendkracht niet beperken om na de opdracht bij een concurrent in dienst te treden. Dat geldt niet voor deze ZZP'ers. En er worden ook premies betaald voor zo'n uitzendkracht. Daar zitten allerlei, dat heet dan de WALI, dat is een hele wet die is bedacht om die uitzendkracht ook nog op een bepaalde manier te beschermen. Die ZZP heeft dat niet. Die is min of meer rechteloos. En dat is in hoogconjunctuur is dat prima. Dan gaat het allemaal prima, helemaal goed. Maar bij laagconjunctuur, ja, als je je laat met deze constructie eigenlijk de markt de rechtvaardigheid bepalen. En die vakbonden die zijn dus waarschijnlijk niet erg blij met deze uitspraak. Nee, sterker nog, dat is een understatement. Die vinden dit heel jammer en die hebben daar ook nog wel een punt. Want vorige week heeft AG in een andere zaak Helpling, dat was een schoonmaakplatform. Ja. En daar hebben alle rechters gezegd, Helpling is wel een werkgever zelfs. Of een uitzendwerkgever. En de AG heeft nu vorige week gezegd, wat dat Helpling een werk. Dat is de advocaat-generaal, die adviseert de Hoge Raad. Advocaat-generaal, okay. Die adviseert de Hoge Raad en die zegt nu tegen de Hoge Raad, Helpling is eigenlijk gewoon werkgever. Dus die gaat zelfs juist de andere kant van het spectrum op. Maar er zijn steeds meer van die platforms. Er zijn veel van dit soort zaken. Ja. Met Uber was er zo'n zaak, met Deliveroo was er zo'n zaak. Ja. Dus het vervult een enorme behoefte. En daartegenover staan de bonden, die willen eigenlijk iedereen in een ouderwetse arbeids. Ja. Contract situatie duwen. Ja, daar zit absoluut een paradox. Dus het is natuurlijk er niet een wat creatievere oplossing denkbaar waarbij iedereen tevreden is? Ja, in die zin dat, nou ja, als ik daar precies het concrete antwoord op had, dan zat ik hier misschien niet. Maar er wordt natuurlijk ontzettend gezocht naar de weging en de mix tussen hoe kan je het arbeidsrecht wat meer laten aansluiten op de huidige markt. Ja, want de jeugd wil vrij zijn. De jeugd wil via een platform aan de slag. Ja, dus dat is de overeenkomst met het soeverein en het autonoom en het en je eigen beroep. Aan de andere kant ouderwets. Ik bedoel, ik hoorde net op Radio 1 hier onderweg naartoe dat de jeugd ook weer heel fijn vindt om een heel oud fototoestelletje te hebben en weer gewoon LP's te draaien. Dus in die zin is er niks mis met ouderwets. Maar waar het om gaat is dat je hebt twee manieren om dit op te lossen. Ofwel, je gaat het arbeidsrecht, wat natuurlijk best wel verstart is. Dus als je eenmaal werknemer bent, heb je natuurlijk dat ontslagrecht is star, ziekte, doorbetalen 2 jaar. Dat schrikt ondernemers af. Dus als je daar nou wat meer soepelheid in brengt, maar dat willen de bonden dan ook weer niet. Ja, daar moeten ze wel wat in meebewegen. Dan schrik je ondernemers niet meer af. En dan gaan ze mensen aannemen. Dan zijn ze bereid om daar wat een bestendige relatie in te maken. Of je gaat een tweedeling in de maatschappij zetten. Dat hebben de Belgen heel mooi gedaan. Die hebben gezegd, wij verdelen de wereld in arbeiders en dienders. En arbeiders werken met hun handen en dienders met hun hoofd. En de arbeiders hebben meer bescherming en de dienders minder. Dus zo kan je het ook nog indelen. Ja, nou ja, maar dat vind ik eigenlijk ook niet een heel lekkere samenleving. Nee. Waarbij andere rechten gelden voor mensen precies. Met hun handjes en hun hoofd werken. Ja, nee, maar dat komt. De een is meer in staat. Even, jullie zijn de moeder der ZZP'ers. Journalisten hebben een bepaalde vrijheid en onafhankelijkheid. Jullie kunnen voor jezelf opkomen. Jullie lezen het contract en bepalen, wow, dat wil ik niet en dat wil ik wel. Maar de couriers en de Deliveroo en de Uber-chauffeurs kunnen dat niet. Nou ja, die Deliveroo is al een paar keer gevallen. Die fietscouriers van Deliveroo, die Hoge Raad bepaalde vorig jaar dat zij geen ZZP'er zijn. Dat zijn werknemers. En toen is Deliveroo weggegaan. Niet sterker dat nog, ik daar rauw om ben, maar... Ja, sterker nog, Helpling is failliet. Deliveroo is vertrokken. Ja. Mede door dit soort uitspraken. En dan kan je zeggen, nou, dan moeten we het maar gewoon toestaan. Laat dan de economie maar winnen. Ja, is dat een samenleving waar we in willen werken? Daar zit natuurlijk het midden in. Hè? Je moet natuurlijk gaan kijken van, goh... Ik zeg altijd heel vaak, kijk alsjeblieft naar de film Sorry We Missed You. Dat is echt een aanrader. Dan zie je de keerzijde van de medaille van de vrijheid die wordt gepresenteerd. Want je krijgt ook een rating op veel van die platforms. En dat betekent dat als jij een slecht cijfer krijgt omdat je een slechte dag had, of omdat je ruzie had met je baas, of omdat je kop hem niet aanstond... Ja, bullseye, dat is best wel een enge situatie. En ik zeg het nou een beetje gechargeerd, maar inderdaad, als jij een paar dagen gewerkt hebt bij een opdrachtgever, dan krijg je een check-out, een vinkjes aandoen, en die opdrachtgever kan jou ranken. Dus als je iets te laat gekomen bent, misschien door een hele plausibele reden, of je hebt een mening die strijdig is met die opdrachtgever, dan kan die opdrachtgever gewoon een aantal sterren minder. Dan kom je op een gegeven moment in een bakje waar je toch echt wat lastiger terechtkomt. Dus dan krijg je toch best wel een kille samenleving waarbij helemaal geen communicatie of strijdige communicatie meer mogelijk is. Dat zijn misschien grote woorden, maar dat zijn wel waar we langzamerhand inglijden. Maar goed, we zitten nu wel met deze uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Ja, en dat is en kan niet anders zeggen, dat doet Temper heel creatief, slim, negatief gezegd sluw. Die hebben precies de mazen van de wet gevonden. En er is geen werkgever aangewezen. Dus Temper is geen werkgever, de opdrachtgever is geen werkgever. Er zit nog een betaalvehikel tussen, Finkel. Die is ook geen werkgever. En dan zegt Temper, en dat vind ik dan ook wel een bijzondere in die rechtszaak, ja, maar die ZZP'ers, dat zijn echt ondernemers. Want er zijn er zo 1000, die schrijven zich in op een klus. En die doen het dan niet zelf. En die verkopen dat dan weer aan iemand anders die klus gaat doen. En dat is dan weer een verdienmodel. Lees, dan heb je 4 strijkstokken voordat er überhaupt 1 stap in het werk is gezet. Want ja, dan zegt Temper, ja, het zijn er ondernemers, ja, die schrijven in. Ja, want je kan iemand anders sturen, dus precies, dat is wel een goed argument. Ja, maar ik denk dat het heel druk wordt in uw praktijk komend jaar, want de Belastingdienst gaat strenger handhaven. Sterker nog, dat gebeurt op dit moment. Europa komt met nieuwe regels. Europa, absoluut. En de wetgever is bezig met een wet, verduidelijking arbeidsrelaties. Er is een ontzettende zoektocht naar hoe moeten we nu die normeren, want we willen allemaal wel een bepaalde vorm van beschaving. Dat wil Temper ook. Hè. Die sluit ook af met, ik wil het gesprek aan. Want de rechters zijn niet degene die het moeten corrigeren. De wet moet dit uiteindelijk corrigeren. Dus er is iets aan de hand. Dus we zullen moeten zoeken naar een goede normering om de nieuwe moderne tijd toch ook nog wel een soort beschaafde tijd te laten worden. Duidelijk, dankjewel. Arbeidsrechtadvocaat Pieter van der Brink. Het ging dus over de rechtszaak die de vakbonden aanspanden tegen online platform Temper. Was het een verrassende uitspraak? Omdat zij het wel heel goed in elkaar hadden gestoken. Ja, de rest zegt wel een verrassende uitspraak. Maar zij zitten net weer anders dan bijvoorbeeld een Helpling. Want die had veel meer grip op die schoonmakers. Ja, en dat doet Temper niet. Het zijn slimme jongens. Slimme jongens, absoluut. Tot zo meteen na 9 uur met Willem Post. NPO Radio 1. Blijf alert en houd honden aangelijnd. Die dringende oproep doet de provincie Utrecht na een aanval van een wolf op een hond in een natuurgebied bij Leusden. Wat is er aan de hand? De meeste mensen kennen alleen de limonadewesp die zomers de terrassen afstruint op zoek naar zoetigheid. Maar wereldwijd zijn er meer dan 100.000 andere soorten wespen. En we kunnen niet zonder. Muggen vangen, allerlei plagen proberen te onderdrukken. Verder, witgatjes in de venolijn. En waarom het madeliefje wit is en de klaproos rood. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De vol vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe vol vertrekten van de check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim.

Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Het is reces, dus ook politiek commentator Kees Boonman, die is er niet. We gaan het hebben over een bijzondere serie verhalen. Niet over de slachtoffers, maar dit keer over de daders bij seksuele misdrijven, die hun verhaal, hun kant van het verhaal vertellen aan twee journalisten van Trouw. En die twee journalisten die zijn hier. Een filmisch eerbetoon aan een 19e eeuwse Franse vrouw met baard. En we gaan het hebben over de cultuurgeschiedenis van vrouwen met baarden. Nieuwe inzichten over de gevolgen van een mogelijk stilvallen van de golfstroom in de Atlantische Oceaan. Dat zal hier voor het klimaat grote gevolgen hebben. Maar nu eerst de man die maar niet weg wil. De NAVO-top van afgelopen week en de Republikeinse Nationale Conventie komende week in de Verenigde Staten zijn cruciaal voor de kandidatuur van Joe Biden. Hij maakte een paar belangrijke versprekingen. U hebt ze ongetwijfeld gezien, want ze zijn eindeloos herhaald. Maar hij is wel degene met de meeste politieke ervaring. Hoe stevig zit hij in het zadel en wat zijn de scenario's als hij zich gaat terugtrekken. Willem Post is hier om ons bij te praten. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja, even kort terugblikkend op die NAVO-top, waar natuurlijk dat gedrag van Biden onder een vergrootglas lag. Hij versprak zich 2 keer, noemde Zelensky Poetin, had het over vicepresident Trump. Zat jij ook met de geknepen billen te kijken? Ja, zoals iedereen, hè? Want dan weet je gelijk van ja, dit gaat zo vaak herhaald worden. En Zelensky probeerde nog te redden. Ja. Hè? En hij kwam weer even terug bij de microfoon. Nee. Ja, Poetin zit zo in mijn hoofd. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk. Dat zijn geen kleine versprekingen natuurlijk. Dat is ook de pech die hij dan heeft. Ja. Hij heeft het zelf veroorzaakt, laten we wel zijn, maar toch. Hij stotterde altijd al een beetje. Ja, toch? Dat komt dan terug, hè, zeggen experts op dit terrein. Als je inderdaad dan die hoge leeftijd hebt. Onder enorme spanning staat. Hij wist natuurlijk wel, de hele wereld, en zeker in Amerika natuurlijk heel belangrijk, al die journalisten, ja, die zitten echt op ieder woord te letten van wat ik zeg. Dus dat maakt hem dan denk ik toch wat extra gespannen. En dan gebeurt dit. Maar die hele campagne gaat nog maar over één ding. Ja. Niet langer over zijn agenda of wat hij bereikt heeft of wat zijn opponent wil. Het gaat alleen nog maar over zijn functioneren. Ja, dan zie je dus ook hoe belangrijk beeldvorming is en ook hoe je dan fysiek bent en geestelijk, hoe zich dat uit. Hè? Ja, hoe dat onder een vergrootglas komt te liggen. Dus ja, dat is. Het zijn zware tijden voor de Amerikaanse president. En het is de afgelopen maanden, zo lijkt het toch wel, snel met een berg afwaarts gegaan. Hè? Want we hebben natuurlijk dat debat gezien kort geleden. Daar hoeven we denk ik nu niet meer zo over te hebben. Maar dat was natuurlijk rampzalig dat je een uur lang eigenlijk de weg kwijt bent. En niet eventjes, want we hebben wel meer van die verstijvingen van hem gezien. Hè? Dat hij even bevroor. Ja. Maar ja, bijna een uur lang hoe hij er ook wanhopig bij keek en in zijn eigen afgrond staarde. Zo leek het toch echt wel. Ja, en dat is natuurlijk midden in een campagne waar je dynamiek moet laten zien. En een zekere jeugdigheid, al ben je 81. Vitaliteit. Ik heb aan het begin van de uitzending gezegd dat jij nog wel een oplossing zag. Nou, kijk. Een scenario. Hoe hier nu uit te komen. Ja, precies. Hoe komen we hieruit? Ja. Houdini, vertel het me. Ja, dat is inderdaad wel wat. Nou, kijk. Echt. Het is nu natuurlijk voor de president toch een heel slecht scenario. Hè? Want, kijk. Hij zit eigenlijk in een soort van politieke bunker. Hij heeft zijn familie om hem heen. Hij heeft een klein groepje adviseurs, wat ook bijna familie is. Die houden hem weg van, denk ik, toch steeds meer de realiteit. Hè? Geven hem ook geen slecht nieuws. Biden zegt oprecht verbaasd te zijn dat die peilingen dan misschien slecht zijn. Want ik denk dat ik het nog steeds wel goed doe. Hè? Dus dat is al een uitgangspunt dat ik denk van, ja, in dat hele scenario wat zich nu ontvouwt. Hè, ja, je moet natuurlijk wel zelf als politiek kenner is Biden natuurlijk. Een halve eeuw politieke ervaring. Moet je natuurlijk toch wel een zekere realiteitszin nog hebben. En als je natuurlijk zo wordt weggehouden van de massa. Kijk, en Biden zegt nu van, en dat is het scenario waar hij in zit. Ja, maar ik kan nog steeds winnen. Hè? En niemand heeft mij gezegd dat dat niet kan. Dan bedoelt hij dus die hofhouding om hem heen. Maar als je kijkt naar ja, toch de opiniepeilingen, en dan met name in de 7 sleutelstaten, waaronder Michigan, Wisconsin, hè, Pennsylvania, dat zijn de 3 belangrijkste toch voor Biden. Hij staat al maanden op een achterstand. En nu zie je, donoren trekken zich terug. Een 20-tal congresleden roept op, stop ermee. Dus George Clooney. En Biden zegt ook van, dat is eigenlijk dan het establishment wat mij weg wil hebben. Maar in de voorverkiezingen heb ik toch bijna 100% van al die poppetjes die je kunt winnen. Ja. Dat zijn mensen van vlees en bloed, maar die win je dan, gedelegeerden, bijna 4000. En in augustus heb je de grote democratische conventie. En dan is het gewoon uitgemaakte zaak dat die voor Biden stemmen. Hè? Die heb jij gewonnen. Dus Biden suggereert daarmee, ja, wat is er aan de hand? Maar als je kijkt naar die opiniepeiling, als je kijkt naar de donoren, die mensen die zich terugtrekken. Ja, dat is natuurlijk geen gunstig scenario. Rommelt wel degelijk. Weet je wat mij zo opvalt? Dat Donald Trump voor zijn doen angstvallig stil is. Geheel tegen zijn karakter in. Het is een beetje zoals Napoleon ooit zei. Nooit je vijand onderbreken als hij je vergissing maakt. Hij denkt, alles wat ik nu doe leidt af van het debakel van Biden. Dus ja. ik doe even lekker niks. Maar Trump heeft natuurlijk, die voelt dat natuurlijk perfect aan. En die laat Biden in zijn eigen mes lopen. Hè? En het is ook een beetje een politieke surplus bijna, dat ja, Biden ook niet echt beweegt in de zin van, ja, ik zie het nu allemaal wel en misschien moet ik het stokje wel overgeven aan Kamala Harris. Hè, want dat zou natuurlijk toch in mijn, hè, je vroeg naar een scenario om eruit te komen, Mieke. Ik denk dat het toch wel haast een onmogelijke situatie is voor Biden. Maandag hebben we weer een interview, gaan weer met z'n allen kijken bij NBC. Ik denk als Nancy Pelosi, hè, dat is toch echt een politiek zwaargewicht bij de Democraten, en misschien ook wel Barack Obama, waar Biden toch een bijzondere relatie mee heeft. Als die mensen die het nu een beetje laten begaan, hè, en zeker Pelosi heeft al gezegd van, dus hij moet opschieten. Even de tijd geven. Het moet toch indalen bij Biden? Hè? Maar hij heeft gezegd, hij moet nu wel zeggen of hij het wel of niet ja, wil. We hebben niet heel lang de tijd nog. Hè? Die conventie komt eraan. En dan midden augustus, ja, eigenlijk de weken daarvoor, moeten we toch wel weten hoe het zit. Dus ze laten het een beetje begaan. Maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Dus, maar stel je nou voor dat er een moment komt dat, hè, je zegt terecht, die Republikeinse conventie volgende week met Trump, die gaat misschien dan weer wat stijgen nog verder in de peiling. Die gaat de running mate bekendmaken. Dat levert vaak iets meer stemmen dan toch op bij de opiniepeilingen, zeg ik er gelijk bij. Nee, dan denk ik dat er een moment kan komen dat Pelosi en Hakeem Jeffries, hè, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en misschien ook wel Obama, ja, toch naar het Witte Huis toe moeten gaan, of anderszins. En dan tegen Biden moeten zeggen, en dan, kijk, dit is het minst slechte scenario, denk ik. Dat vervolgens tegen Biden, met alle respect, want we praten wel over een man die een politiek powerhouse is, 50 jaar lang al. Hè? Vicepresident, voorzitter van de Buitenlandcommissie als senator. Dus dat is een man die de macht niet gauw afstaat en die ook zegt van, ik heb Trump verslagen. Maar is het, ik las in het New York Times dat ze aan het peilen zijn om te kijken hoe Kamala Harris het zou doen als zij het zou opnemen. Ja. Tegen Trump. Ja, dus dat duidt erop dat er achter de schermen wel wordt gekeken van wat zijn de alternatieven? Hoe kan je zo'n transitie goed laten verlopen? Stel dat die stopt, wat is het ideale moment? Is het niet dat het heel stiekem al een klein beetje wordt georganiseerd? Dat is op de achtergrond en dat is gewoon volstrekt duidelijk. Dat speelt al. Dat men zegt van, kijk, dit is toch vrijwel een onmogelijke situatie nogmaals. En als dan Biden toch beseft van, het kan zo niet langer, en hij wordt de hemel in geprezen, en er wordt gezegd, als Obama dat zou zeggen van, Joe, man, je bent een Roosevelt hebben we in de jaren 30 gehad, maar, en dan moet je misschien een beetje overdrijven, wat jij allemaal gedaan hebt de afgelopen 4 jaar, is ongekend. Je komt de geschiedenisboeken in met al die wetten die je hebt gemaakt. Hè? En samen soms zelfs met de Republikeinen. Denk aan die infrastructuurwet, de Chips Act, wat hij voor veteranen heeft gedaan. Het milieu, ongekend, dat zeggen ook de milieuclubs. Dus Joe, hè, Bescherm nou je positie en geef het stokje over aan. Nou, is het niet raar dat er zoveel voor nodig is om die man tot inzicht te laten komen? Ja, dat het zo delicaat is? Ja. Kijk, wij zien nu, en ik zeg het met alle respect hoor, maar toch een wat zielig ogend oud mannetje. Laat ik het even zo zeggen. Maar in werkelijkheid is Joe Biden natuurlijk een politiek instituut. Als jij 50 jaar lang... Tegelijkertijd is hij niet... Ik vind, je bent een goed politiek instituut als je op een gegeven moment ook weet dat er een eind aan is gekomen. Ja, hij blijft nu even machtshongerig als Trump. Ja, maar ja, politiek is natuurlijk ook voor een flink deel. Gaat hij nog niet op een goede manier de geschiedenisboeken in? Maar Biden zegt ook, het gaat om de democratie erop of eronder. En hij zegt ook, en daar komt die relatie met Obama, die is verdomd interessant. Kijk, het waren twee broers, zeiden ze tegen elkaar. Hè? En het is zelfs zo geweest toen Beau Biden overleed in 2015. Ja, die zoon. Hè, die was vreselijk, hè, hersentumor. Toen Biden zegt vaak, ik ben een van de zeer weinigen als senator destijds of als vicepresident die geen miljardair of miljonair is in Washington. Ik ben een beetje middelklas Joe en ik ga mijn huis verkopen. Moet ik wel, want de familie van Beau, dat gaat zo slecht. Beau overleed. En toen heeft Obama gezegd, ik ga je wel helpen, Joe. Verkoop je huis niet. Ik heb natuurlijk heel veel geld verdiend met lezingen, boeken. En ik help je... Ik help je daar wel bij. Dus zo dicht stonden die bij elkaar. Nu zegt Biden, en dan zie je dus ook weer dat dit spel gaat spelen. Ja, maar Obama heeft destijds tegen mij gezegd, toen ik toch voor het presidentschap wilde gaan in 2016... om het land te redden, de democratie, nooit Trump. Toen heeft Obama gezegd, nee Joe, ga jij nou je familie troosten? Hè? Vreselijk wat er allemaal is gebeurd. Ik ga toch voor Hillary. En nu zegt Biden, en zijn adviseurs venten dat natuurlijk uit, van ja, had maar gekozen voor Joe Biden, hè, in 2016. Dan hadden we Trump nooit gehad. En in 2020 heeft hij Trump als enige natuurlijk toch kunnen verslaan. En dat zegt Biden zelf ook. Wie anders dan ik kan de democratie in Amerika redden? Want ik heb het al een keer laten zien. Is er iemand anders die zou kunnen winnen van Trump? Nou, binnen de Democratische Partij? Hoe zou die het doen? Ik denk, er zijn natuurlijk... Kijk, het gaat om het machtigste ambt in Amerika. Maar misschien wel machtigste politieke ambt in de wereld. Hè? Al is de macht van Amerika er ook wel wat minder geworden. Er zijn natuurlijk liefhebbers genoeg. De gouverneur van Californië, van Pennsylvania, van Michigan. Ja. Maar ik denk toch Kamala Harris in dat het minst negatieve scenario wat ik net noemde. Hè? Dus Obama, Pelosi naar Biden en dan de geschiedenisboeken in. Biden neemt afstand. Moet dan pal achter Kamala Harris gaan staan en zeggen van, Kamala is mijn vicepresident. Ja. En ook running mate nu voor de nieuwe verkiezingen. Ik geef het stokje over. En dan moeten we zeggen dat als kandidaat, want ze heeft even voor het presidentschap ook is er gegaan. Hè? Dat was een slechte campagne toen. En ze werd vicepresident. En het eerste 2 jaar onder Biden was ook zwakjes. Hè, maar het gaat nu beter. Nou ja, ik moet wel zeggen, de afgelopen 2 jaar... Ze heeft het abortusonderwerp omarmd. Ja. Ze heeft allerlei reizen gemaakt naar het buitenland. Bij die veiligheidsconferentie in München, die heel bekend is ieder jaar, was ze een paar jaar geleden een eenling. Stond ze nou maar een beetje aan de zijkant. Nu kent ze iedereen. Ze houdt toespraken. Dus ze is onmiskenbaar gegroeid. Maar populair is ze toch ook niet echt? Als je nou even het perspectief van een gewone... Plumber Joe nemen. Ja. Daar is hij weer. Ja. Wat was het? Plumber Jack, hoe heette die ook alweer? Sixpack Joe. Of Plumber. Of de Republikeinen. Of de hockeymoeder uit Alaska. Maar gewoon een gewone Amerikaan. Dan heb je echt wel... Niet. Dan heb je keus tussen twee best wel matige kandidaten. Hoe staan die hier inmiddels? Nou, maar dan moet ik er gelijk bij zeggen... De ruggengraat van de Democratische Partij is toch de zwarte Amerikaan. Dat is toch het. Daar houdt Biden zich heel erg aan vast. Die hebben hem gered 4 jaar geleden, toen hij in de voorverkiezingen het helemaal niet zo goed deed. Waren het de zwarte Amerikanen, Jim Clyburn uit South Carolina, die hielpen hem er bovenop. En nu zeggen de zwarte leiders, Biden, we staan pal achter je. Mocht je ermee stoppen, Kamala. En waag het niet de vicepresident van Amerika te passeren, want dat is een affront voor ons zwarte Amerikanen. Dus dat betekent ook dat als Kamala Harris het wordt, om dat scenario nog even door te trekken waar we het net over hebben, dan moet zij natuurlijk wel een witte man, denk ik. Als running mate, nee. Een gouverneur van Pennsylvania. Onthoud die naam bijvoorbeeld, Shapiro. Als ze die aan haar zijde heeft, dan is dat een beetje bedoeld voor, nou ja, toch wel, hè, misschien wel de blanke middenklassers en andere Amerikanen. En dan heb je een beetje een balanced ticket. En dan, ja, maar dan moet ik er wel gelijk bij zeggen. Hè. In dit scenario moet iedereen doordrongen zijn van de eensgezindheid. Dan moet er geen factiestrijd komen tussen linkse democraten en gematigden. En guess what? Bernie Sanders houdt zich al heel erg koest. Weet ook, het gaat erom om de democratie erop of eronder. En ik heb ook nog wel een ondeugende gedachte. Als iedereen bij de democraten nu zegt, Trump wil dictator worden, hè, levensgevaarlijk. Waarom zou dan, ik zeg het, ik slik het dadelijk ook gelijk weer in, want het gaat natuurlijk niet gebeuren, maar je weet maar nooit. Zou Barack Obama, als hij nou ook echt vindt, ik lig 's nachts wakker, Amerika verandert, wordt geen democratie meer, of is geen democratie meer, waarom zou hij niet minister van Buitenlandse Zaken even kunnen worden? Nee, het gebeurt natuurlijk niet, want een president, dat is nog nooit vertoond, ex-president wordt minister van Buitenlandse Zaken. Wat denk je wat dat teweeg zou brengen? Als je zo'n ticket zou hebben, Kamala Harris, Shapiro van Pennsylvania als running mate, Obama die zegt, we zijn eruit. Ja, en hij kan toch na een jaar zeggen, Mieke, Peter, hij kan toch na een jaar zeggen van, dat kan hij wel afspreken. Ja, maar dan kap ik er natuurlijk mee. En dan heb ik in ieder geval toch mee. Maar het is onzin wat ik zeg. Luisteraars, vergeet het alsjeblieft. Maar het is toch een gedachte die zo af en toe, in de stilte van de nacht, als ik wakker lig over Amerika, komt dat toch een beetje bij me naar binnen. Maar verklaar me voor gek. Ja, nee, dat doen we niet. We gaan zien hoe het loopt. Dankjewel, Willem Post. En we gaan ook natuurlijk zien wie Trump nog aan zijn zijde wil hebben. Ja, dus is, voorlopig belangrijk. Is er genoeg. Ja, dankjewel vandaag. De politie noemde het woord verkrachting en ik dacht meteen, ja, nee, dit klopt niet. Zoiets zou ik toch nooit doen. Dat zegt student Patrick, en dat is een gefigeerde naam, maar een waar verhaal. De ochtend dat hij werd gearresteerd wegens verkrachting van 3 jonge vrouwen is te lezen in een serie Gewone Jongens, gemaakt door Dagblad Trouw. En daarin staan de daders, niet de slachtoffers, centraal van seksuele misdrijven. De makers van de serie, Tobia Palm en Tim van der Pal, die zijn hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is best wel delicaat om met daders te praten. Iedereen, het gaat er juist over geloofsslachtoffers. Slachtoffers moeten ruim baan krijgen. En jullie geven dan toch een podium aan de andere kant. Wat was het vertrekpunt? Tobia. Wat was het moment dat jullie dachten, ja, laten we dat eens doen. Dit is eigenlijk wat mist in het debat. Het allereerste moment? Ja. Nou, dat was denk ik een paar jaar geleden toen Harvey Weinstein voor de rechtszaal stond, rechtszaak stond, voor de rechter stond. Mm-hmm. En ik luisterde dat en ik hoorde van dat hij, eerst was hij natuurlijk gewoon iemand in de publieke sfeer. En daarna werd hij heel erg neergezet als roofdier en als seksuele predator en als een monster. En natuurlijk, Ik weet niet wat er precies met hem aan de hand is. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ik was toen volgens mij 5 of 26, hoorde ik van heel veel vriendinnen, eigenlijk iedereen die ik kende, dat ze wel eens aangerand of verkracht, of dat ze iets vreselijks hadden meegemaakt. En niet met zo'n mediamagnaat, maar gewoon met gewone een jongen. Met een gewone jongen, ja. Met een vriendje of een vriend. Of een, ja, een gewoon bekende. Iemand die ze kende. En in een veel intiemere sfeer. Dus toen dacht ik, dat klopt niet. En daar, ja, begon iets te groeien en toen ontmoetten wij elkaar. Was het lastig om mensen te vinden die mee wilden werken aan de serie, Tim? Het vreemde was dat het niet zo moeilijk was om mensen op de radar te krijgen waarvan wij dachten, die zou dit mogelijk hebben kunnen doen. Ja. Het was wel een ander verhaal om mensen uiteindelijk, ja, in de kranten te krijgen. Dan doe je natuurlijk ook niet lichtvaardig. Nee, dat is ook zo. Maar goed, ze zijn niet met hun eigen naam staan ze in de krant. Dus nee. Ze zijn geanonimiseerd eigenlijk. Ja. Dat hebben we bewust gedaan omdat die luxe had Harvey Weinstein niet. Die had Harvey Weinstein niet. Nou, de gevolgen van iemand die zo'n delict heeft gepleegd, die zijn best wel groot in de samenleving. Dat zegt ook een van de jongens die we gesproken hebben in de serie. Hij is bang dat hij nooit weer ergens wordt aangenomen. En dat is een van de redenen waarom we dachten, we willen wel heel graag het verhaal vertellen. Ja. Maar dat is voor iemand een handicap om mee te werken als hij daarna geen baan meer kan krijgen. Ja. Die eerste jongen, hè, die dan Patrick genoemd wordt in de krant, die is ook echt daadwerkelijk gearresteerd. Ja. Hè, dus daar begon Pieter de inleiding mee. Hij dacht van, dit kan niet. Dat betekent dus dat zo iemand zich er niet van bewust is dat hij een overtreding heeft begaan. Ja, dat is het gekke. Dat is wonderlijk, hè? Dat is heel wonderlijk. Ja. En we vragen ons ook natuurlijk constant af of dat echt is wat iemand... maar je probeert de mensen zo serieus mogelijk te nemen. En hij was zich, denk ik, echt van geen kwaad bewust op dat moment dat hij 's ochtends werd aangehouden. En dat laat ook wel zien hoe... Tobias zegt dat vaak, hoe normaal dit gedrag is. Dat het misschien wel zo normaal is in onze samenleving dat mensen die het zelf doen niet eens doorhebben. Want wat was er gebeurd? Wat had deze Patrick gedaan? Hij is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. 2 jaar cel en 1 jaar voorwaardelijk. Ja. En hij had 1 jonge vrouw die hij na een avond stappen op straat had ontmoet, meegenomen naar huis en heeft hij haar daar verkracht. En een andere... Maar hij had het idee dat zij dat ook wel leuk vond. Nou ja, dat zoiets. Zegt hij. Ja, dat zegt hij. En ik bedoel, hij staat natuurlijk ook voor een rechter, dus... Misschien is het ook een strategie, maar hij zei dat hij een versierder was. Hij ging heel veel uit, hij dronk veel, hij gebruikte drugs, hij nam vrouwen mee naar huis. Dacht dat hij aantrekkelijk werd gevonden. In dit geval had hij gezoend met die vrouw en dat was nog heel vrijwillig. En toen dacht hij, nou, nu gaat het gebeuren. En toen heeft hij niet opgemerkt dat die vrouw zei, of aangaf, want ze zei het niet, dit wil ik niet. En hij heeft haar gesnik aangezien voor gekreun, omdat ze het lekker zou vinden. En hij hield wel van ruwe seks. Dus dat was voor hem wel gebruikelijk. Dus dat is zijn visie van het verhaal. Ja, dat klopt. Dat is zijn visie van het verhaal. Dat vond ik toch wel chockerend. Dat je echt niet kan merken. Dat je echt niet merkt dat iemand anders het niet wil. Nou ja, kijk, we weten natuurlijk, we waren er niet bij. Dat is altijd heel ingewikkeld. Gelukkig, dit soort verhalen, maar daar wil je ook niet bij zijn. Hebben jullie ook de slachtoffers gesproken? Ja. Ja. In dit geval, die vrouw, hebben jullie ook gesproken? Nou ja, we hebben. Ja, die hebben we ook gesproken. Ja. En gingen jullie die interviews steeds met z'n tweetjes doen? Ik vroeg me nog af hoe die rolverdeling was. Met de plegers? Ja? Ja, dat hebben we met z'n tweetjes gedaan. Nee, ik kan me voorstellen dat je daar misschien als vrouw toch net iets anders in staat dan als man. Ja, en ik denk dat dat ook wel de kracht is van het samen doen. Ja, absoluut. We hebben er heel veel over gesproken en in de interviews ook met z'n tweeën. Je merkt toch dat er een bepaalde rolverdeling bestaat waar... Die jullie vast wel herkennen. De ene die is misschien soms wat empathischer of heeft wat meer sympathie voor degene die je aan het spreken bent. En ik denk dat we daar in elkaar wel scherp hebben gehouden. En met z'n tweeën een heel erg compleet interview konden maken. Omdat we ogen hebben gehad voor heel veel verschillende onderdelen van de verhalen die deze jongens vertelden. Wat heeft jullie verrast als je zo'n jongen spreekt of meerdere van die daders? Alles. Wat heeft jullie echt verrast wat jullie van tevoren niet hadden bedacht? Nou, ik heb me van tevoren nooit zo gerealiseerd in de inleidende gesprekken die we hebben gevoerd met deskundigen, zei een van de advocaten dat er vaak jongens bij haar kwamen die per ongeluk iemand verkracht hadden. En ik geloofde dat toen niet en ik heb dat eigenlijk ook nooit echt opgeslagen. Totdat we eigenlijk in de gesprekken die we met deze jongens voerden erachter kwamen dat, nou, je kunt je afvragen wat per ongeluk betekent. Het is natuurlijk een heel ingewikkelde term. Maar dat ik erachter kwam dat er wel degelijk zoiets bestaat. Je kunt deze jongens zeggen dat ze niet in de gaten hebben gehad dat degene waarbij ze het deden, dat niet wilde. En dat is het is heel moeilijk om te accepteren, maar het is wel wat zij vertellen. En dat is ook wat de deskundigen zeggen, dat dus vaker gebeurt. Dat mensen vaker zo bij hun aankloppen. Dus, maar er moet wel echt bij gezegd worden dat de gevolgen voor het slachtoffer nog steeds heel erg traumatiserend zijn. Hoe per ongeluk zoiets dan ook gaat. Dat is wel heel erg belangrijk. Ik heb nog steeds moeite met de term per ongeluk verkracht. Ja, ik ook. Jij ook, ja. Want wat is dat dan, per ongeluk verkrachten? Ja. Maar als een vrouw bevriest, dat kan een angstreactie zijn. En er is een soort aanloop naar seks en die jongen denkt, nou ja, vanaf hier gaat het gebeuren. En die vrouw heeft een bevriezingsreactie en hij is niet op een heel empathisch waarnemende manier bezig. Of hij bezig. Is gewoon doorgesnoven en doorgezogen. Doorgesnoven en lam of wat dan ook. Wat ik heel erg opvallend vond aan die gesprekken is dat, die we tot nu toe gevoerd hebben, dat deze mensen echt wel seks zagen op een, of zien op een manier van... Ik wil seks, dus ik ga seks hebben. Want ik heb daar zin in. En daar gaat het dus niet over. Wij gaan samen seks hebben. En ik denk dat daar... Nou ja, goed. Ik vroeg mij af, waarom wilden ze met jullie praten? Het was lastig om mensen te krijgen. Zijn ze op zoek? Hebben ze spijt betuigd? Zoeken ze naar vergeving? Hoe moet ik dat zien? Ik denk dat beide... Want jullie hebben tot nu toe zijn er twee verhalen gepubliceerd, ja. Hè? Maar er komen er nog meer aan. Ja. Ik weet niet of ze op zoek waren naar vergeving. Ik denk dat het voor hun ook bijna een soort verademing was om een keer te vertellen hoe zij daarnaar kijken. En dat sluit denk ik ook wel aan bij wat Tobi aan het begin zei. Want ja. Zij voelden zich zeker... Vonden dat ook bijzonder om een keer te vertellen hoe zij dat hebben ervaren. En dat kan natuurlijk een verdedigingsverhaal zijn. Maar verkracht is natuurlijk zo'n sterk label. En vanaf dat moment ben je net als een Harvey Weinstein een soort monster. En zit je ook in een rechtszaal, in een beklaagdenbank waar je wordt verhoord. En als je zelf echt niet het idee hebt dat je iets verkeerd hebt gedaan... We hebben net gisteren Ali B. gezien, die ook nog steeds vindt dat hij niet zoveel verkeerd gedaan heeft. Maar goed, het is een mooi voorbeeld. Als je jouw kant van het verhaal kan vertellen... Als er iemand een keer naar je luistert. Vanuit hun perspectief kan ik me dat voorstellen. Ja. Wat is hiervan te leren? Want voor iedereen is het uiteindelijk een ongelooflijk nare situatie. In de eerste plaats voor het slachtoffer. Maar een dader die dacht dat hij niks verkeerd deed... en opeens de politie op zijn stoep vindt... die had ook gewild dat het anders was gelopen. Nou ja, ik denk dus wat ik net ook al even zei over... van ik wil seks, dus we hebben seks. Daar gaat het dus mis. En ik denk dat we echt op een andere manier, zeg maar... Natuurlijk, wat er nu aan het gebeuren is... dat je consent moet vragen, is heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat er in seksuele voorlichting en in gesprekken... veel meer nagedacht moet worden of gesproken moet worden... op hoe je eigenlijk... seks samen hebt en dat je niet meer nadenkt over... jezelf, terwijl je met iemand in bed ligt. En had je wel het idee dat die jongens die jullie tot nu toe hebben gesproken... wel een bepaald soort inzicht hadden, kregen? Dat zeiden ze wel. Dat zeiden ze wel. Nou, jij kijkt een beetje cynisch, of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd? Ja, het moeilijke is, dat zei ik hier net ook onderweg naartoe. We hebben de jongens gesproken, maar of ik ze echt ken... en of ik echt weet hoe ze ons hebben, wat ze ons verteld hebben... Ja. Hoe dat in hun verhaal was, dat durf ik gewoon echt niet te zeggen. Ja. Ze hebben absoluut meer inzicht dan iemand die compleet... het ontkent. Ja. Of eigenlijk gewoon zegt, ik ken die personen niet. Er is natuurlijk wel iets gebeurd op het moment dat je dus veroordeeld wordt. Hè? Zeker. Maar die tweede jongen uit het tweede verhaal, die was niet veroordeeld. Nee, ja. Maar komen er nog meer verhalen aan? Hoeveel? Hoe lang wordt die serie? Nou, we weten het nog niet precies. Nee. We hopen iets van nog een 3, denk ik. Toch? Het is interessant om te lezen de andere kant van het verhaal. Niet de slachtoffers, maar de gewone jongens die ineens terecht staan als verkrachter. Tobia Palm en Tim van der Pal van Trouw over hun serie Gewone Jongens. Hartelijk dank. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend, Facebook, Twitter en dan is de hashtag Nieuwsweekend. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys I your glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Celeste was dat met het nummer Love is Back. De film Rosalie is een Franse film. Pak jij deze even op? Deze mag ik, ja. De film Rosalie is een Franse film. En wie speelt de hoofdrol? Een vrouw met een baard. Lijkt misschien een beetje flauw, maar het is vooral een historisch gegeven. Het personage is gebaseerd op een 19e-eeuwse Franse caféhoudster die met baard furore maakte in de bediening en ver daarbuiten. Over vrouwen met baarden en hoe naar ze gekeken wordt door de eeuw heen. Daarover gaan we praten met beeldend kunstenaar Ellen Eva Brouwers. Hartelijk welkom. Dank je wel. Gefascineerd door vrouwengeschiedenis eigenlijk, hè, bent u? Ja, klopt. De film, we hebben hem gisteren ook allebei gezien. Ja. Maar een heleboel mensen natuurlijk niet, de meeste mensen niet. Was er één bebaarde vrouw die u ooit u fascineerde? Ja, dat was zeker. Dat is de Wilge Fortis. Ja. En het leuke is... Dat is een heilige, hè? Dat is een heilige, ja. En het leuke is dat zij ook in de film voorkomt. Ja, die vrouw, die Rosalie, die bidt tot haar. Die heeft een kruisje waar die Wilge Fortis aan hangt. Ja. En dat is eigenlijk haar heilige die ze steeds te hulp roept. Hè? En als je kijkt, dan zie je ook dat het ook een vrouw is met een jurk aan. Ja. En nou, daar is het is niet heel... Jezus die aan het kruis hangt. Nee, het is niet Jezus. Ja. En ik zou heel graag uit willen leggen hoe dat komt. Wat mij fascineert is hoe dat ze aan zo'n legende komen. Een vrouw met een baard. Nou, vertel het maar. Nou, de legende die gaat als volgt. Ik word er altijd een beetje enthousiast van. Niet te lang, hè? Want we moeten ook nog aan de film toekomen. Okay. Het is een Portugese prinses die wordt uitgehuwelijkd aan een heidense koning. En daar gaan de meeste verhalen over van heilige vrouwen. Aan een Moorse koning, aan een Mohammedaan. Dat kan. Het is een legende. Oh. Hè? In ieder geval een heidense koning. En zij wil het leven wijden aan Jezus. Ze wil graag in het klooster. Om dat te voorkomen gaat ze 's nachts vragen van... Oh, lieve Jezus, maak mij zo ontzettend lelijk... dat als ik 's morgens wakker word, dat ik dan word afgewezen. Nou, en dat gebeurde. Maar de vader was heel boos en die liet haar kruisigen. Want ze had een baard gekregen. En verder ook haar op de lichaam, geloof ik. Die baard was natuurlijk. En toen zei hij, nou, als jij dan zo dol bent op Jezus... dan moet jij maar dezelfde dood als Jezus sterven. Ja, zoiets. Maar waar komt dit verhaal nou vandaan? En ja, dat vind ik dan zo interessant zelf. Maar dan moet ik eerst een heel klein stukje geschiedenis vertellen. In de 8e eeuw werd het eerste beeld van Jezus gevonden. De eerste afbeelding. En dan zie je dat hij een hele lange jurk aan heeft. Een baard. Niet hangend aan het kruis, maar met staand. Mm-hmm. En dan kun je je voorstellen dat in de 14e eeuw... dat dan zo'n beeld gevonden wordt. Dat mensen zoiets hebben van... Nou ja, wat is dit? Want in de loop van de eeuwen zie je Jezus steeds een kortere jurk aan hebben, in feite. Tot aan een klein lendendoekje en heel, als een leidend voorwerp aan het kruis hangen. Dus ze hebben daar gewoon een verhaal bij verzonnen. En zo ontstaan die legendes. Ja, en toen hebben ze de gedacht van, een jurk... Dat moet een vrouw zijn. Ja, en dan hebben ze dus die vrouw eigenlijk gewoon bedacht. Ja, maar goed, ja. Afgezien hiervan komt het gewoon wel voor dat vrouwen baarden hebben, toch? Ja. Dat is gewoon een biologische afwijking. Ja, klopt. Ja, afwijking. Het kan ook ontstaan zijn door een tumor. Door bepaalde eierstokken tumor. Mm. Bijnier. Want deze film is ook gebaseerd op een historisch gegeven. Dat wordt niet heel nauwlettend gevolgd. Maar het vertrekpunt is dat er een vrouw was aan het eind van de 19e eeuw in Frankrijk... die in een café werkte en die een baard had. Ja. En zich in een dorp staande moest houden... omdat iedereen een enorme mening had over een vrouw met een baard. Ja. We kennen ze ook nog van het circus van vroeger in de kermis. Ja. Ja. Al komt dat zien de vrouw met baard. Ja. Het rariteitenkabinet. Ja. Ja. Ja. Waarschijnlijk zijn dit gewoon mensen geweest... die statistische afwijking hadden... of net een andere hormoonhuishouding... en werkelijk een baard hadden. Te veel aan testosteron. Ja. En... Je zag dat vroeger ook met Oost-Europese zwemsters... die doping kregen en dan ineens een snor kregen. Ja, dat kan. Maar goed, wat vond u van de film? Ik vond hem heel erg mooi. Ja. Ja, ik vond hem heel erg mooi. Want vertel eens, die Rosalie, wat is het voor iemand? Is het een geloofwaardige 19e-eeuwse vrouw met baard? Ja, ik vond haar wel heel sterk in de schoenen staan. Ik vond het een mix van zelfbewust, zelfstandig, zelfverzekerd... Want wat er gebeurt is, aan het begin van de film dan wordt zij door haar vader weggebracht naar een caféhouder. Hè. Zij wordt, het is de bedoeling dat ze met die caféhouder trouwt. Mm-hmm. Tot die tijd heeft ze gewoon nog een glad gezicht, want wordt, iedere dag wordt dat nauwkeurig geschoren. En die vader die maakt zich snel uit de voeten en dan moet zij zich maar zien te redden. Als die caféhouder dus erachter komt dat zij dus lichaamshaar heeft en een baard heeft, dan... Dan wordt ze afgewezen. Ja, dat vind ik ook niet zo heel erg gek. Ja, nee, dat lijkt me ook niet. Dat was voor mij ook... ik werd gevraagd om voor dit gesprek. En ik dacht van, oh jee, dan moet ik de film zien. Dus ik ben hem gisteren ook gaan kijken in Amersfoort. Ja. Ik denk niet dat ik die film eens had willen zien als ik niet voor dit gesprek was uit. Nee. Terwijl als dat je onderwerp is, dan wil je toch weten wat daarmee gebeurt. Ja, dat klopt. Maar ik was heel erg bang dat het inderdaad een freakfilm zou worden. Oh ja? En... Je wordt op de een of andere manier ongemakkelijk als je iets ziet wat niet natuurlijk is. En dat is met een vrouw met een baard. Je ziet ook dat zij wil heel graag kinderen. Maar die caféhouder die moet seksueel en wel een drempeltje over. Ja, die moet wel een drempeltje over. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je denkt, goh, het is een heel aardig iemand en we zijn getrouwd. Misschien wat snel, maar om seksueel meteen aangetrokken te worden. Als je het niet gewend bent voor rughaar en borsthaar en een baard. Ja. En wat voor baard, Maar wat zij doet in die film... Ik ga niet alles verklappen, hoor. Maar zij laat hem gewoon staan. Zij denkt, oké, dit ben ik. Het is een heel zelfbewust iemand. En wat gebeurt er? Mensen komen naar dat café, want ze zijn nieuwsgierig. En hij zit dik in de schulden. Hè, want hij moet steeds geld betalen aan een nare industrieel... die daar een wasserij heeft waar mensen worden uitgebuit. En opeens gaan ze uit de geld zorgen. Dus hij ziet ook wel... Dat u wat aan haar heeft. Ja, er zitten heel veel aspecten in die film. Heel veel aspecten. Het wordt ook een verdienmodel. Het werpt natuurlijk ook een licht hoe door de jaren heen... zal zijn omgegaan met non-binaire mensen... of mensen die niet meteen in een van de twee geslachtsvakjes passen. Ja. Dat is een gruwelijk lot, want je werd gewoon verstoten... in een gemiddeld dorp of samenleving. Ja. Als we even bij die vrouwen met baard krijgen... want het is jouw... onderwerp een beetje als kunstenaar, een van je onderwerpen. Nou, niet de baarden op zich, want... De baard niet, maar het heeft je fascinatie. Ja, doordat ik met die Wilge Fortes aan de gang ben geweest. En toen heb ik een soort van blog geschreven. Eigenlijk van, hoe zit dat eigenlijk in de... hoe is dat ontstaan? Als je bijvoorbeeld ziet dat de allereerste afbeelding... die is van Hatshepsut, de Egyptische koning farao, vrouwelijke farao... Het schoonheidsideaal was toen om alles te scheren. Hè? Volledige lichaamsontharing. Maar ze had wel een baardje. Het was een nepbaardje. Oh. En dat is eigenlijk symbool voor macht en autoriteit... om zich staande te houden in de mannenwereld. Daarna heb je de heilige die ik al noemde. En Hippocrates heeft het over Pallas Athena die een baardje zou hebben. Oh ja? Ja, maar dat zijn allemaal legendes. En die zijn... die hebben ze gekregen van de goden om macht uit te stralen. Ze hadden ook bijzondere krachten en die zouden ontleend worden aan het baardje. En pas daarna, in de middeleeuwen, dan zie je een heel ander beeld. Dan krijg je de heksenvervolging. En werden de heksen ook gezien als mensen, als vrouwen die een baardje hadden? Dan? Ja, vrouwen die een baard hadden, die konden gezien worden als heks. Oh, dat is andersom, het zag er natuurlijk heel masculien uit, dat was een bedreiging. Het was vreemd, het was eng. Maar het belangrijkste was, denk ik, dat... ben ik het even kwijt. Je bent dus verhalen tegengekomen. Want ik ben zo benieuwd hoeveel er gedocumenteerd is... van hoeveel vrouwen met baarden de geschiedenis hebben gehaald. Of de geschiedschrijving. Ja, dat valt wel mee. Maar om op die heksen terug te komen... je zit dan in een soort religieuze periode. Mensen gaan naar de kerk en worden bang gemaakt. In de Bijbelse geschiedenis staat dat demonen... En heidense godinnen, die hadden baarden. Dus die vrouwen met baarden, die werden gezien... als van jullie zijn dienaressen van de duivel. Ja, ja. En als er dan oogsten mislukt of wat dan ook... Ja. Dan kreeg je al snel de schuld. Nou ja, dat zie je ook in die film. Hè? Deze caféhoudster, die verder een heel erg leuk, aimabel persoon is... hè? Met een enorm sprankelende persoonlijkheid is zij. Ja. Maar als ze dan in die wasserij van die van die van van die slechterik, zal ik maar even zeggen, brand uitbreekt, dan krijgt zij de schuld. Terwijl ze daar apart nog deel aan heeft. Ja, dus dan zie je dat element ook weer terugkomen in die film. Klopt, ja. Alhoewel de oorspronkelijke persoon, die Celestine... Ja, want het is gebaseerd op iemand die echt geleefd heeft. Ja. Hè? Celestine de... Clementine Delay. Oh, Clementine, sorry. Ja, ja. Die, dat was toch, toch wel een andere persoonlijkheid. Rosalie wordt neergezet als een... Ja, het is een mooie vrouw. Ondanks haar baard heeft ze een mooie uitstraling. Zeker. Ze is ook lief. Ja. Steven staat ze even in schoenen, maar ze is heel lief, verzorgend. Die andere vrouw waar het verhaal op gebaseerd is... dat was een veel... Die had last van obesitas. Die had hele zware, sterke spieren, een zware stem. Dus het was een veel mannelijker iemand. En Rosalie wordt er hier wel neergezet als een hele aantrekkelijke vrouw. Nou ja, ze hebben gewoon die vrouw als uitgangspunt genomen. Ja. En ze hebben er een eigen verhaal omheen. En misschien ook wel om het stuk draaglijk te maken. Want het is een vrij lange film. En ik zat echt zo van... Waar ga ik naar kijken de komende uren? Weet je wel, waardoor voel ik me niet al te ongemakkelijk? Want voelde je ongemakkelijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Hoe zit het eigenlijk tegenwoordig met vrouwen met baard? Want Conchita Wurst, dat was een man die zich als vrouw kleedde. Dus dat is een hele andere discussie. Dat is niet feitelijk hetzelfde als hier een vrouw die toevallig baardgroei heeft. Dat is niet meer, ja. Ja, maar hoe zit het met tegenwoordig met vrouwen die geboren worden met een stevige baardgroei? Mm-hmm. Is dat al meer geaccepteerd of is dat nog steeds problematisch? Nou ja, dit is maar hoe iemand het zelf ervaart, denk ik. Kijk, en je kunt tegenwoordig kun je er alles aan laten doen. Maar er zijn ook veel voorbeelden van vrouwen die zich als voorbeeld juist stellen om laat maar staan, je bent wie je bent. En daar mag je in gezien worden. En er zijn tegenwoordig, even kijken, maar dan moet ik even op mijn plaatje spieken. Ik heb hier een voorbeeld van een vrouw en die is die woont in Kazachstan. Is al 42 jaar getrouwd met een man. En die vindt haar geweldig vanwege haar baard. Ja. Die wordt ook in haar dorp heel erg bewonderd. Ja. Dan heb je nog haar naam Kaur. En die heeft het polycystic ovary syndrome. Oh. En zij is geboren als sick. Nou, die mensen die mogen hun lichaamsbeharing niet weghalen. Moeten alles laten groeien. Ja. Nou, ze was natuurlijk eerst doodongelukkig. Maar nu niet meer. En nu heeft ze het laten staan. En nu is ze een heel groot voorbeeld en een spreekster. En... Ja. Oh, ze zijn ook wel gelukkige verhalen. Ja, zeker. Maar goed, mooi. Je hebt geen spijt van de film, toch? Nee. Zou echt gaan. Het is echt mooie beelden. Rosalie heet hij. Hij draait nu in de bioscoop. Dankjewel, Ellen Eva Brouwers. Graag gedaan. Ja. Het is de motor van ons heerlijke zeeklimaat in West-Europa. Nou ja, wat een heerlijk klimaat hebben. Laten we zeggen, ons gematigde klimaat hier. Dat wel, de AMOC. En dat is een wereldwijde stroming. De golfstroom heette het vroeger ook wel. Die brengt de warmte van Zuid-Amerika naar Europa. Hij stroomt al wat minder snel dan 70 jaar geleden. En het zou zomaar kunnen dat klimaatverandering deze stroming nog verder afremt. En dat zou slecht nieuws zijn, want dan zou de klimaatverandering hier lokaal een andere kant op gaan. Niet warmer, maar kouder. Koude winters en natte zomers. René van Westen, klimaatonderzoeker in Utrecht. Een enorme publiciteit gekregen voor dit onderzoek. Heeft je dat verbaasd eigenlijk, hoe groot het werd opgepakt? Eigenlijk wel. We waren overrompeld door alle media-aandacht van de afgelopen maanden. Ja. Maar het is natuurlijk ook een heel groot gegeven als het waar is dat de golfstroom stilvalt en we hier een ijstijd tegemoet gaan. Absoluut. Dat mag ook wel wat aandacht hebben. Nee, zeker. Maar dit werd al heel vaak ook gerapporteerd. En we brachten deze nieuwsstudie uit. En we waren echt we hadden ons wel verwacht op wat media-aandacht, maar zoveel. Die golfstroom is deel van de AMOC. Ja. Wat betekent AMOC? Ja, het staat voor de Atlantic Meridional Overturning Circulation. Nou, dat zijn vier woorden dat je denkt van, oké, wat zegt dat eigenlijk? Ja. Maar meridional betekent in de Noord-Zuid-richting. Het is een soort transportband die dus warmte van het zuiden naar het noorden brengt. En vervolgens stroomt het ook weer naar het zuiden. Ja, want als je kijkt, je ziet Nederland ligt noordelijk, hè? Zonder die golfstroom zou het hier dus veel kouder zijn. Ja, absoluut. Ik vind dat een heel leuk voorbeeld. Nederland ligt op dezelfde breedtegraad als Canada. En als ik aan jou misschien vraag van Nou, denk aan eens het Canadese klimaat in de wintermaanden. Nou, wat zeg je dan? Ja, ijs. Dan zeg ik september sneeuw. Je skipak aan en dan hopen dat het snel juni wordt. Ja, exact, inderdaad. Maar wij liggen dus op datzelfde breedtegraad. Maar ons klimaat is echt zo'n 10 tot 15 graden warmer. En dat komt dus onder andere door die invloed van die warme zeestroom die langs West-Europa gaat. En waarom gaat die dan nu langzamer? Het magische toverwoord, wat klimaatwetenschappers altijd zeggen, is klimaatverandering. Nou, of magisch, we weten natuurlijk de natuurkunde erachter. Maar dat zorgt ervoor dat die stroom langzamer gaat stromen. Ja, ik begreep dus klimaatverandering door vervuiling, hè? Toch of niet? Door vervuiling? Nou, ik dacht dat als ze veel CO2 in de dat het te maken had met de lucht ook. Dat kan. Nou ja, maar vertel jij het maar, want ik weet het helemaal niet. Ja. maar je moet me even helpen, hoor. Want als er smeltwater komt, dat heeft invloed op de zee. Er komt dus veel koud water in de zee en dat kan dus de stroming van de zee veranderen. Ja. Want ja, het ligt iets hoger dan gewoon zeewater. Komt het omdat het zoetwater is of hoe zit dat? Ja, nee, je noemt allemaal dingen die allemaal daarmee gerelateerd zijn. Dus die zeestroom, om even een paar stapjes terug te nemen, die wordt dus gedreven door temperatuur en zoutverschillen. En relatief koud en zoutwater is heel zwaar. En dat zakt dan naar beneden, nabij Groenland. Dat drijft eigenlijk die hele stroming. Alleen wat wij op dit moment aan het doen zijn met z'n allen, is enerzijds het water maken we warmer. We maken ook het water zoeter, dus door dat afsmeltende ijs van de Groenlandse ijskap. En daardoor zakt dat water steeds minder goed weg en begint die transportband, die motor van de oceaan eigenlijk te haperen. En dat kan mogelijk zelfs tot volledige stilstand komen. Maar je zegt mogelijk, jullie hebben dit door computermodellen gejaagd met alle mogelijke variabelen. Mm-hmm. Dat wordt denk ik een vrij complex model als je alles erin moet doen. Ja, dus het zijn echt de laatste generatie klimaatmodellen. En er is echt ontzettend veel berekeningen die ze ook uitvoeren. Echt hele dure simulaties. En in die simulaties kunnen wij dus onderzoeken wat er dus met die zeestroom gebeurt. Als we die langzaam verzwakken. Wij voegen dan steeds meer smeltwater van Groenland toe. En dan zie je dus op een gegeven moment dat die stroming ook echt instort. Ja. Maar hoe zeker is het dan als het zo'n ingewikkeld model is? Want dan kan het toch ook zo zijn dat er één getalletje anders en je hebt al een ander effect, of één effect wat minder sterk blijft en het is anders. Het kwam uiteindelijk in de krant van nog voor het einde van de eeuw wordt het hier 10 graden kouder. Zo stellig lijkt het mij niet. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk klimaatmodellen, dat erkennen klimaatwetenschappers ook, die zijn niet perfect. Er zitten gewoon zogenaamde biases in, dus er zijn altijd wat afwijkingen ten opzichte van realiteit. Maar we kunnen er zoveel van leren en we uiteindelijk testen we ook die modellen aan de hand van observaties en dan zie je dat ze over het algemeen gewoon ontzettend goed zijn. Dus wat we zien in die klimaatmodellen, dat is echt een goede representatie van de werkelijkheid. En uiteindelijk uit die klimaatmodellen kijken we dus naar observaties. En als we die observaties interpreteren, zien we dat we in ieder geval de foute kant op gaan bewegen. Ja. En dat is wel schrikken dus. Ja, absoluut, zeker. Nou ja, het lijkt er wel op dat we allemaal naar de lucht aan het staren waren, terwijl de grootste verandering eigenlijk in het water zit. Dat zagen we niet aankomen, dat gevaar. Of klopt dat niet? Nou ja, er waren al indicaties dat dit zich zou kunnen plaatsvinden. Maar in het vorige IPCC-rapport, dat zijn dus die klimaatrapporten die eens in de zoveel jaar uitkomen, daar werd de kans op zo'n instorting van die golfstroom in de 21ste eeuw klein geacht. En nu met voorschrijdend inzicht moeten we die statements gaan herzien. Er was ooit een film, die kan je vast wel herinneren. Hoe heette die? The Day After Tomorrow. Ja. Dat was een film die diende als waarschuwing voor klimaatverandering. En dan brak er juist een ijstijd uit. Sneeuwstormen, hele steden die onder ijs lagen. Is dat wat ons nu te wachten staat? De Elfstedentocht komt weer in zicht. Ja, dat soort berichten krijg je inderdaad. Ja? Nou ja, die film is dus 20 jaar geleden gepubliceerd, of gelanceerd moet ik zeggen. En dan gebeurt binnen een week de grootste rampen. Nou ja, als je de werkelijke Day After Tomorrow zou moeten filmen, dan moet je een tijdspanne van 100 jaar uitrekken voor die film. Dus dat gebeurt veel langzamer. Maar voor klimaatbegrippen is dat echt ontzettend snel. Dat gaat echt zo hard. Dat is ongekend. En ook voor de samenleving hier bijvoorbeeld in Nederland is dat heel lastig om aan te passen. Nee, want we hebben het steeds over de opwarming van de aarde. Dat is zo'n probleem. Je zou denken, nou, dat is dan heel goed, want dat heft elkaar weer een beetje op. Ja, zo. Ja, dus dat is natuurlijk. Of is dat onzin? Nou ja, dat als je alleen naar temperatuur zou kijken, heel regionaal, kan dus Noordwest-Europa afkoelen. Dus dan denk je van, nou, dat is best positief. Maar ook als die zeestroom dus instort, dan enerzijds krijgen wij een meter zeespiegel cadeau. Dat gebeurt ook nog extra. vooral minder neerslag boven West-Europa. We krijgen een verschuiving van de tropische regenbanden. Dus het Amazone-regenwoud ziet het natte seizoen, wordt het droge seizoen en vice versa. Dat klopt helemaal om. Het marine zeeleven is zo ook gelinkt aan die zeestroom. Het brengt heel veel voedingsstoffen naar het noorden toe. Dus visserij wordt ook praktisch onmogelijk. Dus je ziet dat ons hele samenleving, maar ook gewoon het mondiale klimaat, is gewoon verankerd met die zeestroom. Dus dat is inderdaad alleen op temperatuur zou je zeggen van nou, god, daar komen wij mee goed mee weg. Ja. Onder klimaatverandering. Maar het is echt desastreus. En dat binnen 100 jaar, dat betekent dat klimaatverandering een zeer ongewis avontuur is. Met onverwachte gevolgen die wel eens heel ernstig zouden kunnen zijn. Ja, dat is dus een beetje het nare van die kantelpunten. Want vaak als we dus de temperatuur iets verhogen, wordt het overal wat warmer. Maar het kan dus zo zijn dat er dus ergens zo'n domino-steen gaat vallen. En dan krijgen we dus echt een beetje ongeremde klimaatverandering. En dat moeten we voorkomen. Maar het positieve nieuws van de nieuwe studies die wij op dit moment aan het uitvoeren zijn en aan het afronden zijn. Dus met minder klimaatverandering neemt die zeestroom ook echt minder snel af. Dus we moeten echt alles op alles zetten om zo'n mogelijk scenario te voorkomen. Dat is inderdaad heel belangrijk. En als we dus onze impact op het klimaat beperken, dan is ook de kans dat dus deze stroming instort ook een stuk minder groot. Heeft u daar enig vertrouwen in dat het nog gaat lukken om de impact op klimaatverandering te verkleinen? Want er zijn vele akkoorden gepasseerd en vele deadlines overschreden. Ja, en als je dan dus laatst dat rapport ziet, we hebben dus 1,5 graden al bereikt. Juni was de warmste ooit gemeten in 2024. Dat is inderdaad, dat stemt heel pessimistisch. Maar daarentegen zie je nu ook dat bijvoorbeeld China lijkt waarschijnlijk haar emissiepiek te hebben bereikt. En dat is natuurlijk ook wel iets positiefs, dat we toch mogelijk nu over onze emissiepiek zijn als globale samenleving. Dus ja, er zijn ook positieve punten. Toch nog een sprankje hoop. René van Westen, klimaatonderzoeker van de Universiteit Utrecht, over het stilvallen van de Golfstroom. Dank voor uw komst. Ja. En zometeen. Ja, dan zijn we verder. Daar komt psychiater en rampenexpert Bertolt Gersons naar aanleiding van 10 jaar MH17. Liedewijde Paris en Arnon Grunberg komt. En Tae Chong King, die hebben een heel mooi boek gemaakt samen. Tot zo. Het zijn alleen hun stemmen al. Maar het is toch vooral ook om wat ze zingen. Alles is nog mogelijk voor de moedelozen. Ze komen, Jentel en de Boeren. Ze spreken over een nieuwe album, Alles is nog mogelijk. Als taalschat, er zwom een garnaal door het Kattegat. Poëzie van Daan Zonderland. Bas Achterberg van Beeld en Geluid duikt in de geschiedenis van programmatitels. René Appel bespreekt het DNA van zangeres Birgit Lewis. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Zeg je Ibiza

Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, de boeken Parsifal van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Wat heb je allemaal meegebracht? Ja, we hadden natuurlijk 1 juli Kitty Kotti. En 15 augustus is, wat moet je zeggen, de capitulatie van Japan. Maar dan herdenken de Nederlanders dat ze uit de kampen konden. En dat we een paar uitzendingen niet meer hebben met boeken, omdat we natuurlijk de Olympische Spelen hebben, dacht ik pak een setje. En dan begin ik met de trouwportretten, fotovertellingen uit het Surinaamse verleden van Lucia Nanku, 1868-1950. En dan denk je, was er al niet zo'n boek? Ja, dat waren Surinaamse trouwportretten, nu is het wat breder. Dan gaan we naar Edgar Cairo, Surinaamse schrijver, Kopzorg, het verhaal van vader en zoon. En heb ik nog gekend, Edgar? Heb jij Edgar nog gekend? Nou, wij woonden in de studentenflat van mijn toenmalige vriendje. Ja, nou, daar gaan we het dan straks over hebben. Want hij werd een beetje psychotisch aan het eind, klopt dat? Ja, dacht dat hij Jezus triest, was. Triest aan zijn einde gekomen. Ja. En dan Maddy Stolk, Suda Laatmaar. Nou, Suda, dat ken ik van huis uit ook. En dat is een Indische familiegeschiedenis. En dat is gebaseerd op haar eigen ervaringen. Maar het is wel degelijk een roman. En dat gaat natuurlijk over Nederlands-Indië, tweede generatie. Dus ja, dan kunnen we de zomer door. En ik ben gewoon heel erg blij dat er tegenwoordig steeds meer van dit soort boeken komen. Omdat dat belangrijk is. Omdat dat de geschiedenis van Nederland natuurlijk veel groter is dan alleen maar dat peuterlandje waar we hier zitten. Nou, dat allemaal rond 10:30, veel te bespreken. Verder in het laatste uur van Nieuwsweekend een gelegenheidsduo. Arnon Grunberg en Tae Chong King die komen langs. Want ze hebben samen een bijzonder boek gemaakt over het jongetje Zevenpoot. Maar we beginnen met het leven gewijd aan trauma. Ja, want woensdag is het 10 jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergeschoten. U weet het vast nog, boven Oekraïne was het, door de Russen. De aanblik van de rampplek, de kisten met lichamen van slachtoffers die aankwamen op vliegveld Eindhoven. Het had allemaal een enorme impact. Bertolt Gersons was als psychiater en trauma-expert betrokken bij deze en andere grote rampen. En zijn ervaringen als behandelaar, adviseur en onderzoeker heeft hij opgeschreven in een boek, Als een ramp ons raakt. Goedemorgen, meneer Gersons. Goedemorgen. Ja, wanneer raakt een ramp ons? En dacht, is het misschien doordat we geraakt worden een ramp? Ja, dan krijg je oorzaak en gevolgen zo. Nee, maar het is bij rampen. En ik ben als psychiater dus betrokken geweest bij heel veel rampen. En de vraag kun je natuurlijk stellen, waarom als psychiater? Wat doe je dan? Wat is er dan eigenlijk nodig? Maar het is eigenlijk, bij ramp weten we natuurlijk de verwoesting, de herbouw, de schade, de gezondheidszorg. Maar eigenlijk, wat ik ben gezien, is meer wat je noemt een soort de softe kant van een ramp, dat is namelijk dat het ons raakt. Dat ons gevoel van veiligheid ineens weg is. Dat we angstig geworden zijn. Dat we herbelevingen kunnen krijgen van wat we hebben gezien. Dat we de fysieke structuur om ons heen weggevallen is, zoals in Enschede. Als natuurlijk bij de MH17, waar je dus weer een heel ander soort. Dan heb je geen overlevenden, maar dan heb je dus nabestaanden die bijvoorbeeld denken, wat is er in de lucht gebeurd? Hoe is dat eigenlijk precies gegaan? En daar ook nachtmerries over hebben. Ja, die MH17 was een van de laatste grote rampen, hè, waar u bij betrokken was. U noemde net al even Enschede. Allemaal totaal andere ramp, hè? De ene dichtbij en de andere heel ver weg. Het begon, als ik het boek goed heb begrepen, bij de Bijlmerramp in 1992. Waarom vroegen ze toen een psychiater om hulp? Goeie vraag. Dat vraag ik me nog altijd af, in zekere zin. Nee, ik was hoogleraar, ik was hoofd van de psychiatrie van het AMC. Dus ik was verantwoordelijk voor de opvang. Maar ik had ook al wel veel kennis van het traumagebied en ook van rampen elders in de wereld, ook dingen meegemaakt. En crisistheorie, crisiscentrum. En ik werd toen eigenlijk overvallen daardoor en werd toen onmiddellijk gevraagd om een nazorgplan te maken. En eigenlijk het belangrijkste wat ik toen gedaan heb, was eigenlijk ook het begin in de voorlichting dat wat je ervaart, dat het niet is dat je gek wordt, maar dat je dat voelt alsof je gek wordt. En dat je niet kunt slapen en dat je gauw geïrriteerd bent of dat je hoe het met je verdriet is. Want kwamen die mensen, die slachtoffers van die Bijlmerramp ook bij u om daarover te praten meteen? Nou, ik heb een aantal mensen zelf behandeld, maar ik heb heel veel bewonersbijeenkomsten. Ja. Ik ben ook bij het monument betrokken geweest dat ontstaan is. Ik heb huisartsen bijgeschoold, maar ook de activisten hebben contact mee. Dus je wordt onderdeel van die gemeenschap in zekere zin. Dus het is niet een soort behandelkamer, dat heb ik ook gedaan, maar het is eigenlijk. En ik heb onderzoek gedaan, onderzoek om te kijken wat de gevolgen waren. En ook advies gegeven om een soort polykliniek te beginnen destijds, wat toen is afgewezen door VWS. En wat eigenlijk, als je terugkijkt, wel echt wel een drama is geweest. Dat had veel kunnen, hoop ik, denk ik altijd, veel kunnen voorkomen. U schetst in uw boek hoe uw carrière over rampen, dat u het zelf moet leren, maar dat ook Nederland moet leren hoe je met een ramp omgaat en dan vooral met de psychische gevolgen ervan. Het is eigenlijk ook een verslag van een leerproces, dit boek. Dat klopt. Vrienden zeiden wel, het is eigenlijk ook een boek van hoe je expert wordt eigenlijk. En niet dat je dat bent, maar dat je dat wordt, dat je iedere keer weer leert. We zijn natuurlijk een heel klein land en daardoor ervaren we dat rampen heel toevallig zijn. En als je voor Europa voor de rampenbestrijding zou zijn, dan is er iedere week wel een ramp. Ik heb een stagiair gehad uit China van het ministerie van rampen. Ja, die hebben iedere week rampen. Alleen, waarom kwam ze bij ons? Want dat vroeg ik haar. Ja, wij weten niet zo hoe we met mensen om moeten gaan. Ja. We moeten u even onderbreken, meneer Gersons. Ja? Want Sid van der Linden komt binnen met een nieuwsflits. Ja, schrijfster Tonke Dracht is overleden. Och, nee. Dat meldt uitgeverij Leopold. Dracht schreef in de jaren 60 en 70 bekende kinderboeken, zoals De Brief voor de Koning en De Zevensprong. Veel van haar werk werd verfilmd. Met haar dood verliest de Nederlandse jeugdliteratuur een van haar meest fantasierijke stemmen, meldt de uitgever Leopold dus. Tonke Dracht overleed gisteren in Den Haag. Ze was 93 jaar oud. Dankjewel, Sid van der Linden. Ja. We hadden het over rampen, over dat boek. Hè. Pieter zei al, het is ook een leerproces. U bent voor het eerst betrokken geraakt bij die Bijlmerramp. Daarna kregen we de vuurwerkramp in Enschede. Daar werd een hele wijk weggevaagd. De vliegramp in Faro, die staat er ook in. En MH17. Maar kon u dan, even zeggen, voortborduren op wat u in de Bijlmer had geleerd bij die ramp in Enschede bijvoorbeeld? Ja, Enschede, kijk, toen Enschede plaatsvond, toen belde Else Borst mij op een uur na de ramp. Bertolt, kan je me helpen? Want ik kende haar ook en ze kende mij. En ik zei, nou goed, graag. Ik zei, maar dan moet je, dat heb ik toen wel gezegd, moet je wel doen wat ik zeg. Wat een beetje brutaal was, maar goed, we hadden een goede verhouding. En het belangrijkste daarvan was dat, kijk, in de Bijlmer was eigenlijk, er was niets georganiseerd van de getroffenen. Er was niet een soort punt waar alles samen kwam. Integendeel, mensen moesten allemaal zelf hun weg zien te vinden. Ja. En dus in Enschede hebben we toen informatie- en adviescentrum. Dat was een idee wat ook 3 jaar open is geweest, waar zo'n 30 mensen werkten. En waar eigenlijk, wat ook een ontmoetingscentrum werd, ook alle informatie was, de verhalen van de mensen. En je hebt nog steeds het Huis van Verhalen in Enschede, dat is nog steeds een overblijfsel daarvan. Dus je creëert een gemeenschap van getroffenen. met ook nog een vereniging van getroffenen, omdat je anders niet die vuist kunt maken die je nodig hebt na een ramp, want je bent heel afhankelijk geworden. Want dit is een van de dingen die jullie leren. Zorg dat slachtoffers en nabestaanden meteen een aanspreekpunt hebben. Ja. Wat bij MH17 die familierechercheurs voor een deel op zich namen. En zorg dat er een gemeenschap is, dat mensen, lotgenoten, elkaar kunnen treffen. Ja. Dat helpt heel erg. Maar waarom is dat laatste zo belangrijk, dat je met lotgenoten kunt praten? Ja, het is zo dat, kijk, als iemand een ramp heeft meegemaakt en anderen weten dat je dat hebt meegemaakt, dan zeggen ze, goh, wat erg dat je dat hebt meegemaakt. En wil je nog een kopje koffie? Want ze voelen niet vaak echt wat je hebt meegemaakt. Nou, dat kun je ook niet. Dat kun je ook niet. Je kunt niet hetzelfde voelen wat die ander heeft meegemaakt. En die ander die een ramp heeft meegemaakt, wil je ook in zekere zin beschermen tegen de details. Tegen gruwelijke details. Die ga je niet vertellen. Mensen van de MH17 nabestaanden gaan niet vertellen hoe het was om een deel van hun lichaam te moeten identificeren. Hoe dat eruit zag, hoe ze voelden van tevoren, hoe dat verder ging. Hoe eenzaam ze zich voelden in die situatie. En als je met elkaar bent die hetzelfde hebben meegemaakt, dan kun je erover gaan praten. Dan weet je eigenlijk. Kijk, anderen worden er alleen bang van als je over een ramp vertelt. Oh, nou, dit was wel genoeg. Dank je wel. Ja. Zullen we het over wat anders hebben? Hè? Want bij MH17 was het extra moeilijke dat het een afgelegen plek was die voor iedereen onbereikbaar was. Ik herinner me een soort graanveld of wat het ook was, waar brokstukken, koffers en lichamen lagen. Ja. Waar heel lang geen enkele toegang was voor hulpverleners. Het was onduidelijk wat er met die lichamen zou gaan gebeuren. Mm-hmm. Dit moet voor die nabestaanden gruwelijk zijn geweest. Ja, zeker. Die dagen. Ja, ja. Wat kan dan zo'n overheid op zo'n moment doen? Nou, ik heb zelf toen ook direct ook vanuit ARK opgeroepen om een stichting of een vereniging te gaan maken. En ook we hebben ook niet een informatieadviescentrum, want je hebt geen locatie van een gemeenschap. Maar dat is wel digitaal gemaakt door ARK. Dus ook, wat is ARK? ARK Nationaal Psychotraumacentrum. Ja, sorry. Nee, geeft niet, maar dan weten we dat. Ja. Nee, die hebben een hele belangrijke rol in deze dingen. En daar kunnen dus mensen alle informatie krijgen, ook wat het met je doet. Als je vragen hebt, maar ook over financiële dingen of andere zaken, of over rouw ging natuurlijk heel veel in deze situatie. Kijk, dat het daar is, die realiteit is er. Hè? Dus daar is niet iets waar je wat aan kunt doen. Nou, je kunt wel kijken van, wat doet het met mensen? Hoe raken mensen dat ze niet meer slapen, bijvoorbeeld? Dat is een fenomeen wat eigenlijk altijd optreedt. Dat je gevoel van veiligheid is weg. Dus dan durf je niet meer te slapen? Als je onveilig voelt, slaap je niet. Ja. Zo simpel is het. En als je niet slaapt, raak je uitgeput. En als je uitgeput raakt, ga je nog meer piekeren. En zo ontstaat er een soort vicieuze cirkel waardoor het slecht kan gaan met mensen. Is die te doorbreken? Is daar eigenlijk een remedie voor vanuit de psychiatrie om die cirkel te doorbreken? Ja, wat ik met name belangrijk steeds aan heb, is dat we vaak een slogan hadden van, het is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Dus je bent niet gek. Dat geeft een gevoel van controle. Je bent niet gek, dat is inderdaad heel belangrijk. Dus, en ook dat je dus ook moet gaan accepteren dat zo gaat, en dat je dus je leven ook wat anders moet gaan inrichten. En dus met name het werken is heel moeilijk. Hè? Dat is een probleem op zich. Veel mensen ook hun werk vaak naar Enschede ook verloren zijn, omdat het niet herkend werd. Waarom ze konden niet meer werken? Omdat je kunt je niet goed concentreren. Als je dus onveilig voelt, ben je eigenlijk, er komt zoveel op je af dat je kunt niet goed concentreren. En als je ook nog slecht geslapen hebt alsmaar, dan wordt dat steeds ingewikkelder. Ja. Dat zijn hele kleine processen, maar wel belangrijk. Ja, ik vraag me af, hoe luister je naar mensen die zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt? Of een enorm verlies? Ja, als je zo met je handen in je hoofd hebt, van hoe luister je daarnaar, dan is dan voel je al van, ik wil eigenlijk dat verschrikkelijke niet horen. Ja. Of ik vind het moeilijk om dat verdriet mee te voelen. Maar het is, Als je gewoon luistert, je hoeft niet veel terug te zeggen. Gewoon luistert, mensen willen hun verhaal vertellen. En dat, het is gebeurd, het is iets uit het verleden. Het gaat niet over wat er in de toekomst gebeurt. Dus, ja, maar ik dacht wel, u moet dat ook allemaal op een bepaalde manier zelf dan ook nog weer verwerken. Ja, maar ik of merk, niet? Dat is zo, maar ik merk vooral het luisteren is zo, helpt zo. Dus het gewoon het luisteren helpt. En dat, dan voel je dat je met een ander contact hebt en dat er ook een zekere ontspanning ontstaat. Maar raad je dat ook mensen uit hun omgeving aan? Dat je zegt van laat ze. Want sommige mensen willen gewoon 10 keer hetzelfde verhaal om het te beleven, om het te realiseren, om er doorheen te komen. Ja. Raad je dat ook mensen om? U bent professioneel, maar moet je dat ook als vriendin, buurvrouw, mensen in de omgeving? Helpt dat of niet? Ik denk dat als je wat helpt, is dat je niet het gevoel steeds moet hebben, ik moet wat terugzeggen. Oh ja. Ik moet advies geven. Maar helpt het diegene met het trauma om nog een keer te laten praten, ook tegen mensen in de omgeving? Vooral zeggen, als wat zo vaak gebeurt, is dat mensen dan zeggen, ja, ik ken ook iemand die heeft dit en dat meegemaakt. Maar dat helpt niet. Nee. Het is luister naar mij gewoon en zeg, wat vreselijk wat je hebt meegemaakt. Dat kan wel helpen. Na MH17, ik noemde die plek waar die lichamen lagen. Toen kwam er een scène met een soort koeltrein. En uiteindelijk toen ze in Nederland terugkwamen, is dat met heel veel zorg gedaan. Elke kist kreeg begeleiding. Er stonden mensen met bloemen, heel ontroerend, op de viaducten. Daarmee werd de waardigheid van die lichamen in zekere zin teruggegeven. Dat heeft volgens mij in ieder geval voor het oog van de wereld laten zien van wij nemen mensen wel serieus. In tegenstelling tot mensen die gewoon een vliegtuig uit de lucht schieten en er niet naar omkijken. Heeft dat voor de slachtoffers veel geholpen? Voor de nabestaanden? Nou ja, voor de nabestaanden, ja. Een van de rare dingen van MH17 is dat we niet weten hoe het met de nabestaanden is. Daar is geen onderzoek echt naar gedaan, zoals we dat bij de andere ramp hebben gedaan. Het is destijds geweigerd door de minister van Volksgezondheid om dat onderzoek te doen, terwijl al het andere is uit de kast gehaald. Dus we weten niet goed. Ik bedoel, er zijn wel mensen die naar traumatische rouw hebben gekeken, onderzoek, maar we weten niet hoe het met die hele groep gaat. Ik weet wel, omdat ik ken natuurlijk heel wat van die mensen, is dat een aantal mensen treedt erg in de publiciteit en kunnen daar hun verhaal kwijt. Gisteren nog. En er zijn mensen die ook zeggen, aanstaande woensdag, ik zal er ook bij zijn, naar de herdenking komen. Er zijn ook mensen die daar per se niet meer heen willen. Omdat het eigenlijk niet de plek is waar hun dierbare begraven is. En dus het is het. Ik noem het ook de ramp van ons allen. En dat is eigenlijk mijn gevoel is een beetje dat we haast met alles wat we bieden, de mensen zelf als het ware verdringen haast van hun eigen verhaal. Het werd iets nationaals en niet meer iets van die naam. Nou, maar ik zag gisteren namelijk iemand op tv en Pieter Ploeg heet hij, geloof ik. Piet Ploeg. En die wil dus het wrak, het vliegtuigwrak of wat er nog van over is, wil die een permanente plek geven. Ja, ik dacht ja. Hoe kijkt u daar nou tegen zo'n initiatief? Kijk, want het is tegelijkertijd belangrijk, heb ik begrepen uit uw boek, dat er herdenkingsmonumenten zijn. Ja, kijk, wat mij zo is opgevallen, want dat kan ik natuurlijk ook pas bij dat boek dat ik dat ben gaan zien. Ja. Hoe verschillend ze reageren bij al die ramp. Hoe verschillend de aandacht is. Hoe verschillend de monumenten zijn. En de MH17 heeft een soort Amerikaans-achtig monument. Zoals je dat in Amerika ook hebt. Van groot gebied, een groot bos, een groot ding. Met veel autoriteit en dergelijke. En nu willen ze ook informatie en documentatiecentrum, wat je bijvoorbeeld bij 9-11 ook hebt, of bij andere vliegtuigen. En dat is eigenlijk om dingen niet te vergeten. En ik vind op zichzelf vind ik dat goed. Alleen je moet wel denken, waarvoor doen we? Doen we het nou alleen om het in de aandacht te houden, of willen we er ook van leren op een of andere manier? En hebben de nabestaanden er iets aan? Ja, nou ja, kijk, omdat het de ramp van ons allen is geworden, gaat het niet meer alleen om de nabestaanden. Dat is zo bij de MH17 zo duidelijk. Terwijl bijvoorbeeld bij de Bijlmerramp, daar is er volgens een boom, de boom die alles zag. Ja. Dat is eigenlijk, ja, wat. Een dierbare boom geworden. Ja, maar dat klinkt wat bescheidener dan wat er dus voor de MH17 is opgericht. Nou ja, ik ken dus mensen van de Faro-ramp. Die hebben dus een kleine urn in de basiliek in Laren staan. Ja. Nee, dat is wel een, en ik zei tegen een van de mensen, ik zei, god, wat vinden jullie er nou van? En zei, ja, maar wij zijn heel erg gehecht aan die urn in die basiliek. Ja. En voor ons is dat niet erg. En de MH17 laat dus veel meer zien van een soort... dat is eigenlijk, u vroeg net ook van, hoe is dat nou toen in dat veld, zou maar zeggen, waar mensen liggen? Ja. Wat we ons op dit moment eigenlijk niet meer zo realiseren, dat we toen al het gevoel hadden van een oorlogsdreiging. Dat is nu veel reëler geworden. Maar dat was toen ook al aanwezig. Het was eigenlijk de eerste keer dat iets doordrong en dat het eigenlijk ook is alsof je je kinderen weer naar huis haalt als het gevaarlijk wordt buiten. Dat was meer mijn gevoel wat er gebeurde bij het terughalen van de lichamen. En ook dat zo laten zien van kom maar weer onder mijn... Hè, als ouders kom maar weer veilig in ons huis terug. Dat was voor mij eigenlijk meer het beeld. Van weghalen uit het oorlogsgebied en terugbrengen naar huis. Ja, ja, ja. U gaat woensdag naar de herdenking? Ja. Zeker. En dan ontmoet u veel mensen die u dierbaar zijn geworden, waarschijnlijk ook in de loop. Ja, dat, bij al die rampen, daarom kom ik op een gegeven moment dat ik ook zei van, ik wil graag dat een kenniscentrum komt, want het wordt me een beetje veel al die, ik kan niet al die verbondenheid aangaan, maar zeker met name de mensen, de oud-leden van het bestuur die ik ben opgetrokken ben. En het doet heel veel. Het doet heel veel als je zoveel mensen ziet. En de MH17 is het zo merkwaardig dat het ook... Het is een rijker deel van onze bevolking, welgesteld. Ja. Dus je gigantisch autoterrein. Mensen zien er altijd zomers uit. Ja. Goed, ik wens u een mooie dag aanstaande woensdag. Hartelijk dank. Bertolt Gessons hoorde u, psychiater, trauma- en rampenexpert en schrijver dus van dat boek Als een ramp ons raakt. Dank je. When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Ja, lieden wij de Paris. Ik hoorde je bijna een kreet slaken toen je hoorde dat Donker Dracht is overleden. Ja, nou, we hadden het er net over hoe bijzonder het eigenlijk is dat als er een auteur overleed in Nederland, dat er een nieuwsflits komt. Ja. Nou, dat geeft ook al aan. Ik ben de redactie dankbaar dat ze dat goed hebben ingeschat. Want, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Als Donker Dracht er niet was geweest, nou, wil ik niet zeggen dat ik er niet was geweest, maar dan was ik niet de persoon geworden die ik was geworden. Zij was, samen met Paul Biegel, was zij, zeg maar, de troost waarop mijn jeugd zich heeft voortgedobberd. Hebben grootgebracht in een klein dorp. En nou, ik had nog niet het idee dat ik daar nou echt helemaal thuis hoorde. Maar dan waren daar de boeken. En van Tonke Dracht, Brief voor de Koning, Geheimen van het Wilde Woud. Elke woensdagmiddag, want dan waren we op school vrij, werd dat voorgelezen. Hadden ze in de bibliotheek een grote kaart gemaakt en elke keer een stukje verder lezen. Mijn broer mocht daarheen, ik mocht daar niet heen. Mijn moeder vond dat prima, maar mijn broer wilde mij daar niet hebben als kleinzusje. 13 maanden verschil, hè. Dus wat ik deed, ik wacht tot die eindje verder weg in de straat was, dan sloop ik achter hem aan en dan ging ik daarheen, want ik wilde dat horen. De magie van zo'n jonge ridder die dan... Nacht dat hij, voordat hij geridderd wordt, krijgt hij een opdracht. Nou, echt fantastisch. Wat heel fijn is, ik heb een ontzettend dierbare nicht, die heeft kleinkinderen. En die zijn nu ook Tonke Dracht aan het lezen. Toen zei ik, nou, als je dat uit hebt, dan krijg je van mij de Geheimen van het Wilde Woud. Dus dat heb ik afgelopen zondag in Dordrecht nog gekocht. Mijn allergrootste, liefste boek, dat is Torenhoog en Mijlenbreed. Dus dat heb ik weer voor een dochtertje van een andere vriendin gekocht. En het meest indrukwekkende boek is toch wel Torens van Februari. Oh, en dat is voor niet zo'n bekende titel. Nee, maar dat is ook een beetje een imponerend boek. En voor wie denkt van, goh, ik ben wel in natuurkunde geïnteresseerd. Want dan had hij net een natuurkundige over het klimaat. De andere kant van de deur. En als die jongen denkt, ik ga gewoon naar beneden eten, dan is gewoon het huis aan de andere kant van de deur. En als hij denkt, er is een andere wereld, dan is er een andere wereld. Nou, en die verbeelding, zij is echt een schrijfster met verbeelding, met ook thematiek die er echt toe doet. Of ze moet nu in de verleden tijd praten. Oh god, ja. Ja, ze illustreerde het zelf. Ja, god, het doet me echt wat. Ja, sorry. Nou ja, een heel bijzonder... schrijfster, dat dus even sprong mag je mag ook nog genoemd. Wat je had een hele lijst boeken die je wilde bespreken. Ja, een hele lijst door de zomer. Ik zei het al, 1 juli was Kitty Kottie, maar toen was ik niet aan de beurt. 15 augustus herdenken wij dat Japan zich heeft overgegeven. Wij zeggen dan de bevrijding van Nederlands-Indië. En wij, dat zijn dan de Totoks en de Nederlanders. Maar dat is natuurlijk niet zo, want daarna begon de onafhankelijkheidsoorlog, die we helemaal niet zo mogen noemen. Maar het is goed dat dat land nu geen kolonie meer is. Dus ik ben blij dat er aandacht voor is. Ook voor, we hadden het net over trauma. En er zit natuurlijk ook veel trauma en verdriet aan vast. Maar er zit ook altijd een andere kant aan het verhaal. En ik geloof een paar jaar terug had ik het over Surinaamse trouwportretten. Dat een boek was met foto's over al die huwelijken die in Suriname tussen katholieke, protestanten, zwart, gekleurd, zoveel gekleurd, bevrijde slaaf, nog wel slaaf. Dat vertelt ook een verhaal. Dat vertelt een verhaal van liefde en van verbondenheid. Wat een andere continuïteit is na een koloniale samenleving. En er is nu een vervolg op. Touwportretten, fotovertellingen uit het Surinaamse verleden 1868-1950. Lucia Nanku. De opzet is vrijwel hetzelfde, maar de verhalen zijn meer door één persoon geschreven, door Lucia. En er zit ook context omheen. Dus dat is ook heel interessant. Hoe ging dat met Joodse mensen in Suriname? Hoe kwam het dat een echtpaar ging trouwen, maar ze hadden al 2 kinderen. En dan bleek dus bijvoorbeeld, ze heeft het ook wat breder getrokken. Dus de Cariben zitten er ook bij, maar ook mensen die van oorsprong uit Nederland komen of uit Duitsland. Hoe kwamen die mensen daar? Wat was hun achtergrond? En alles heel kort. Soms ook wat meer foto's erbij. Maar bijvoorbeeld de mensen in Curaçao, die gingen pas trouwen als ze weer terug in Suriname waren. Die mensen werden uitgezonden of die gingen voor Shell werken op in de Cariben, mochten natuurlijk wel naar huis, zo nu en dan. Maar ja, dat was heel kostbaar, want waarom werkte je daar? Om geld naar Suriname te sturen. Dus pas na 6 jaar gingen ze naar huis. Maar dan hadden ze al lang een vrouw. En hadden ze soms ook al 2 kinderen. Dus dan zie je op die trouwfoto's al een gezin, want je gaat thuis trouwen. Grappig dat toevallig gisteren bekend werd gemaakt dat je op Curaçao nu ook met een vrouw kunt trouwen als je een vrouw bent. En gelijkgeslachtelijke echtpaar. Ja, nou, dat is dan een nieuwe geschiedenis. Dus ja. daar ben ik ook wel blij om. Ja. He, dus, en er worden ook alle dingen waar je het nooit over wil hebben... gemengd huwelijk en dan gemengd tussen aanhalingstekens. En er wordt dus uitgelegd hoe welke gradatie zwart welke naam heeft. En allemaal van die, ja, van die nare dingen dat je denkt... daar waren we toen mee bezig. En zo nu en dan natuurlijk nog steeds. En dan maakt ze een fantastische opmerking. Als de Surinaamse rassenregels ook in het voormalige Nederlands-Indië waren toegepast... zou Forum voor Democratieleider Thierry Baudet een octoroon zijn, hè, dus een achtste... En PVV-voorman Geert Wilders waarschijnlijk een hexadecaroon. Een 16e zwart dus. Dat is niet veel, maar het is nog steeds niet wit. Ik zou dat dan maar eens even heel goed vaak herlezen. En dat je dat realiseren. Want dat is natuurlijk ook al die DNA-onderzoeken. We zijn veel meer allemaal van elkaar dan dat we willen erkennen, zo nu en dan. Maar het is een mooi verhaal. Het is een verhaal over liefde, over de ontwikkeling van landen, over de ontwikkelingen van koloniën, over vrijgemaakte mensen, over techniek, over allerlei dingen zitten erbij. Het is fantastisch. Ik denk ook eens goed voor onderwijs. Pak een paar van die foto's, die verhalen. Laat mensen het uitzoeken. Dan zei ik het al, ik ga het over Edgar Cayo hebben. Je hebt hem nog gekend, Mieke. Ja. Kopzorg, het verhaal van vader en zoon. Nou, dat is al een bijzonder verhaal, want dat is hoge mate autobiografisch. Maar wat het interessante is, hij heeft dat boek een paar keer geschreven. En de eerste keer was in 1969, toen heeft hij het in Sranantongo geschreven. Toen heette het Temeku. Toen heeft hij het in 1979, wat hij noemt is zijn soort eigen taal, het Cairoiaans, heeft hij het herschreven. En toen heette het Temuku Kopzorg. En uiteindelijk in 1988 dacht hij, het moet toch een groter publiek bereiken. En toen heeft hij het nog weer breder gemaakt, Kopzorg, het verhaal van vader en zoon. En dat is nu met een nawoord van Thalia Ostendorf is dat uitgegeven. En het mooie aan dat verhaal is dat hij dus heel duidelijk rekening mee houdt van, wacht even, er zijn mensen die niet helemaal de context weten, dus hij vertelt de dingen. Nou zegt het nawoord dat vooral die eerdere versies heel erg nog de orale traditie hebben, maar dat zie je hier ook nog steeds. Er zitten nog steeds van die tussenwerpsels van weet je, en ja toch, zo ging dat toen. Dus het is dat verhalende, dat maakt het ook zo ontzettend toegankelijk. Het gaat natuurlijk over zijn vader, maar hij begint daarover te schrijven en dan zegt hij mijn vader. Maar pas halverwege het boek kom je erachter en denk je, maar dat hele leven, daar was je niet bij. Dus dat heb je ook maar gereconstrueerd en gehoord. En hij laat zijn vader voor de spiegel staan, naar zichzelf kijken. En hij vertelt eigenlijk, wie was die vader? Wat is met hem gebeurd? Wat zou die van zichzelf gedacht hebben? En daartussen weeft hij al die verhalen van al die mensen waar die vader tussen opgegroeid is. Dus het is hoog anekdotisch gehalte. En ik wil heel graag een stukje taal voorlezen. Want als we het nou over mooie taal hebben, over eigen taal, dat je echt de taal naar je hand kan zetten, dan moet je echt bij Edgar Cayo zijn. Oud was dit leven, hem een nieuwe tijdsbegin. Ruim van het ogen goud het licht van die dag. Een zonnestraal in het ochtend vroeg spiegelde zich. Ginds aan de horizon tot een schoon uitwaaiend vergezicht. De omtrek van de stad wijd als het woud van zijn verwachtingen. Ontwaakte negorijen langs de trein zijn daverbaan. De vroege stedeling kwam deuren uit. Kijk, wat een verwondering gaf dat. Nelis zag nu de vele mensenrassen die het land rijk was. Dit kon niet anders dan den vreemde zijn. Bloem van getuigenis, de schrik vooraan om het vele onverwachte. Nou, heel poëtisch, bijna Gorteriaans maakt hij nieuwe woorden. De indrukwekkend proza. Je kan ook stukken lezen, want het zijn veel anekdotes. Zeer interessant. En ik dacht van, wat goed dat dit opnieuw is uitgegeven. Ja. Hij is een beetje triest aan zijn einde gekomen. Ja. Hij is psychotisch geworden. Uiteindelijk is hij door een maagbloeding overleden. En ze hebben hem pas later gevonden. Hi Arnold. Dag meneer King. Die komen binnen, Gecondoleerd met Tonke. Die heeft u natuurlijk ook goed gekend. Ja. Heeft hij Tonke niet gekend? Arnold wel. Maar goed, maak even je laatste boek. En dan tot slot, Marie Stolk, Souda, laat maar een Indische familiegeschiedenis. Nou, dat is echt een roman, maar als je het dankwoord leest, dan begrijp je dat het voor een hoge mate op haar eigen leven is gebaseerd. De hoofdpersoon Die heeft zit een mooie stamboom in. Dat is ook wel nodig. Want als je kijkt naar Edgar Cayce, waar iedereen maar kinderen kreeg met iedereen, en ook die trouwportretten met allemaal ingewikkelde relaties. Ook hier, en dat sluit natuurlijk ontzettend mooi aan bij de boeken van Dido Michielsen, zijn er veel mensen, we zitten inmiddels in Nederlands-Indië natuurlijk, die kinderen kregen bij Njai. Voor kinderen, maar ook bij kinderen, zeg maar, buiten het huwelijk. En het mooie is dat deze familie die kinderen wel altijd geëcht heeft. Je kan ook denken, nou, ik heb ze en laat me zitten. Maar ze zijn geëcht. Ze hebben ook geld gekregen, erfenissen, opleidingen gekregen. En het boek begint als Tara Made Lapré. Haar moeder is overleden en haar moeder was, wat wij nu zeggen, een hoarder. En dat heeft te maken, want die moeder heeft als kleinkind in een Japans interneringskamp gezeten. En later ontdekt ze welk kamp dat was en dat dat gruwelijk was. Haar vader heeft ook in Nederlands-Indië gezeten, maar die heeft door een zeer voortvarende moeder voor een groot deel buiten het kamp geleefd. En zij ontdekt van alles, zij maakt dat huis leeg. Ze denkt, wat moet ik ermee? Ze willen de dierbare dingen uithalen, maar die zijn niet eens bereikbaar. Totdat ze een la uit het bureau van haar vader haalt. Daarachter valt een tinnen blikje uit. En ze maakt dat met veel moeite open. Wat zit daarin? Enveloppen. En ze denkt, nu kom ik achter het geheim van de familie. Maar wat blijkt, al die enveloppen zijn leeg. Maar ze ziet, ze zijn allemaal geadresseerd aan haar vader. Vader op alle verschillende adressen waar hij altijd heeft gewoond. Altijd hetzelfde adres aan de achterkant in Den Haag. En ze denkt, wie was dat? Nou, dat is een van de spanningsbogen natuurlijk ook. Wat is er met de moeder gebeurd? Waarom heeft die moeder dingen niet verteld? De moeilijke opvoeding die ze heeft gekregen door dat trauma van eigenlijk beide ouders. Vader was huisarts, die probeerde wel voor haar dochter te zorgen. Dat beviel die moeder weer niet. En bovendien had ze een jonger zusje. Ja, die was doof en die kwam ook in een inrichting. Die was onhandelbaar. Maar ook pas op latere leeftijd krijgt ze horen wat dat zusje nou eigenlijk voor ziektebeeld had. En dan denkt ze, waarom heeft niemand mij dat verteld? Dus iemand die zwaar getraumatiseerd is en besluit, ik ga dit huis opruimen. Ik ga alle losse eindjes oplossen. Ik wil niet dat mijn kind hierbij belast wordt. En dat doet ze dus heel slim. Je krijgt dus het verhaal van die vader. Die heeft tapes ingesproken. Dus daar zit ook weer dat orale element. Dan zit er haar eigen herinnering aan haar jeugd. Aan haar relatie. Hoe ze het met haar kind wil doen. En daar zitten dus de dingen die ze uiteindelijk over die moeder te weten komt. Dus het boek vlecht zich met allemaal spanningsbogen doorheen. Er zit zeer veel informatie in. Als iemand denkt, ja, ik wil toch eigenlijk weten, hoe zat het nou in Nederlands-Indië? Wat is dat allemaal? Lees het. Het is een tweede generatie boek. Maar het geeft je heel goed inzicht hoe lang trauma's en ellende doorwerken. Dus, ik zou zeggen, jongens, ja, heb een goede zomer. En niet te veel naar sport kijken, ook lekker veel lezen. Ja, dankjewel, Liedewijde Palie. De titels van de boeken kunt u nalezen altijd op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ja, dan gaan we naar het laatste onderwerp. We hoorden al, ze zijn net binnengekomen, Anon Grunberg en Tae-Chung King. Die hebben een boek geschreven en dat heet Zevenpoot. Het is misschien voor beide wel iets heel anders dan wat ze normaal maken. Nou ja, wat is normaal? Het is geen kinderboek, het is eigenlijk een soort sprookje. Misschien wel het eerste sprookje van Arno Grunberg en voor illustrator Tae-Chung King. Misschien wel het eerste boek voor volwassenen. Klopt dat, meneer King? Ja, dat klopt. Ja. Was dat anders dan voor kinderen, boeken? Want iedereen kent u als fenomenaal kinderboeken-illustrator. En of dat anders was. Ja. Toen wij dat plan hadden, dacht ik, oh jee, hoe gaat dat? Ja. Want ik kan niet met mijn kindertekeningen aankomen bij dit verhaal. Nee. Dus ik moest iets heel anders verzinnen. Ja, was dat eigenlijk ook wel leuk? Om iets heel anders te verzinnen. Was dat ook wel leuk? Het was spannend, heel spannend. Ja. En heel, heel nieuw. Ja. En dat is erg leuk. Want u kreeg de hele tekst van Arno Grunberg? Nee. Ik kreeg één hoofdstuk. Oh. En dan maakte ik een tekening en dat stuurde ik naar hem. En hij stuurde het volgende hoofdstuk naar mij. Dus we wisten helemaal niet waar het naartoe ging. Tenminste, ik wist niet waar het naartoe ging. Maar waarom wilde je eigenlijk illustraties? Van wie ging dat uit? We hebben samen bij een klein boekje samengewerkt. Een verhaal dat ik heb geschreven. Voor een leesclub in Drenthe. De Lezer en zijn Gigolo. En die samenwerking beviel zo goed. En toen hebben we allebei tegen elkaar gezegd, we willen nog een keer iets gaan maken. Ja. En op deze manier ook. Oh, zo is het ontstaan. Ja, ik dacht, hij voor mij Ja, hallo. Hij doet het vast niet. Nee, ja. En op de presentatie heeft Kim ook gezegd... ik wil heel graag nog een keer, dat vond ik het grootste compliment... nog een keer dat we iets gaan doen. Ja. Het is geen kinderboek. Geen kinderboek en eigenlijk ook geen sprookje. Mag ik het eens zien? Het is geen sprookje. Nee, ja, je mag het zien. Ja. Nou, ik dacht maar Arnon, voordat we verder gaan. Jij wilde iets zeggen over Tonke. Want het is natuurlijk het grote literaire nieuws van vandaag... dat Tonke Dracht is overleden. Ik ben daar al van, dat wist ik niet. Namelijk Tonke als voor mij... ik bedoel, boeken waren het vermaak voor mij als kind. En daar hoorden zeker ook de boeken van ja, Tonke Dracht bij. Welke vond jij het beste? Ik denk toch De Zevensprong, maar ook Torenhoog en Mijlenbreed. Ja. En De Torens van Februari heb ik nooit helemaal begrepen. Nee. Oh. En dan is ook nog een boek met tijgers, waar ik mijn titel nu even niet meer helemaal kan herinneren. Ogen van tijgers, die heb ik ook nooit helemaal begrepen. Maar op een rare manier, juist maakt De Torens van Februari, uit, maakte dat de meeste indruk. En in die zin vind ik ook dus eigenlijk... dezelfde boeken, hè? En dat geldt ook een beetje voor het boek van wat ik met King heb gemaakt. Dat het, kijk, ik wilde heel graag weg, en dat zit ook in de boeken van Tonke Dracht, uit een beetje benauwend realisme. En waarin alles kan. Waarin transformaties kunnen plaatsvinden. Waarin in mensen dieren kunnen worden. En omgekeerd. En dat is voor mij niet per se sprookjesachtig. Want eigenlijk in de literaire geschiedenis... kijk naar Rabelais bijvoorbeeld. Wat toch voor mij een heel belangrijke Franse schrijver is. Die doet dat al. Die heeft het over reuzen en over wezens. Ja, daar wordt het wel mee vergeleken. Hè, dit boek met Rabelais. Dat is een 15e eeuwse schrijver. Ik weet niet of het is inderdaad heel anders. Hè? Ik zou nooit geraden hebben dat het van u was. Maar ik vind het wel fenomenaal. Ja, wacht even. We gaan even met een gesprek. Bezig. Ja, ik begrijp dat je enthousiast bent, maar ik wou het even over Rabelais hebben. Dat was een soort voorbeeld voor je. Ja, zeker. Want hij heeft geschreven over die reuzen, hè, Pantagruel. Eigenlijk ook de mensen op een hele sympathieke manier, vind ik, belachelijk gemaakt. Ja. Met het sociale spel wat ze spelen, de manier waarop we in het leven staan. En toen ik in 2001 een hedendaagse Lof der Zotheid heb geschreven, werd gevraagd te schrijven, was het logisch dat ik ook naar Rabelais heb gekeken. Toen heb ik hem eigenlijk ontdekt. Voor het eerst ben ik hem gelezen. En toen is hij ook heel belangrijk geworden voor mij. Ja. Misschien niet zo belangrijk als Tonke Dracht, want hij wat eerder kwam. Maar daarna heb ik wel degelijk gedacht. En ook aan Erasmus natuurlijk bij het schrijven van dit boek. Ja, we moeten misschien even uitleggen voor luisteraars. Het is er al even te koop, maar niet iedereen zal het nog gelezen hebben. Het gaat in dat boek, Zevenpoot, volgen wij ouders, Knoplaug. Die krijgen een piepklein zoontje. Met 8 benen. Ja. He, de jongen wijkt enorm af. Maar als hij tentoongesteld wordt in het Stedelijk Museum... lijkt het beter te gaan. Hij wordt dus eigenlijk gezien als een soort kunstwerk. En dan blijken zijn papieren niet op orde... en dan wordt hij op transport gezet naar Ter Apel. Transport vind ik wel een mooi woord. Een woord wat ik bewust vermeden heb. Maar prima dat jij het wel gebruikt. Dat is even heel kort wat er gebeurt in het verhaal. Maar het gaat natuurlijk ook die ouders... dat kon ik mezelf heel goed voorstellen. En dan ken ik ook wel een heel klein beetje van mijn eigen ouders. Dat ze dachten van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat die jongen geaccepteerd wordt als we ons maar aan alle regels houden. En als hij dan als kunstwerk wordt gezien... dan zegt die vader van, nou ja, misschien is dat... dan hangt hij daar tussen de grote kunstenaars... en is dat de weg naar acceptatie... en wordt hij niet meer als een afwijkeling... of als een andersoortig wezen gezien. Ik vind het grappige dat die ouders volstrekt machteloos zijn... in elke situatie. Dit zijn de laatste niet-mondige burgers van Nederland... Die eigenlijk het zijn niet... keurige burgers. Keurig, want hun kind wordt ze afgenomen... door de kunstminnende gemeenschap in het Stedelijk. De autoriteiten walsen over ze heen. De dokter walst over ze heen. Ze zijn eigenlijk tegen niemand opgewassen. Nee. En daarmee vogelvrij verklaard. Ja, dat vind ik eigenlijk een heel sympathieke eigenschap van ze. Ik bedoel, ik begrijp, die mondigheid heeft natuurlijk ook allerlei... Ik denk trouwens dat er nog veel meer mensen zijn in Nederland... die niet zo mondig zijn dan wij denken. Kijk, en dan ben je dus verloren. De boze, mondige burger, die laat wel van zich horen. Ik weet nog heel goed, mijn moeder heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen... 2015 overleden, en daar zijn verpleegkundigen... oudere mensen die zonder familie in het ziekenhuis komen... zijn eigenlijk verloren. Dus daar begint al een soort onmondigheid. Iemand moet voor je vechten. Iemand moet voor je vechten. Als je dat niet doet, ben je in een systeem verloren. Ja. En dat zijn nota bene iemand die zelf in het systeem werkt. Hè? Maar er worden allerlei zaken en mensen worden op een hele leuke manier belachelijk gemaakt. Bijvoorbeeld het progressieve kunstenaarscollectief. Hè, wat dan dat die zevenpoten zegt van het is een kunstwerk. En dan zeggen dan die ouders die gaan daar dan naartoe. Ik zal even een klein stukje voorlezen. Vind je dat goed? Heel goed, ja. Eindelijk waren mevrouw en meneer Knoplaug bij het kunstwerk beland. En tot hun eigen verbazing stonden ze toen... oog in oog met de koning en de koningin. Want die spelen ook nog een grote rol. Willem-Alexander had zich over de doos gebogen... en zei met een ernstige stem die toch een groot gevoel voor humor verried... hier worden de gruwelijke gevolgen van de witte, geprivilegeerde man zichtbaar. Alle mensen hebben 2 benen, maar nee, de witte, geprivilegeerde jonge man moet er weer 8 hebben. Zeker, ik vind het woord... Ik zit echt heel hard te lachen. Ja. Waarom vindt u het zo grappig? Nou, het hele boek is erg grappig. Ja. Ja. Maar u vond het ook leuk om de manier waarop, laten we zeggen, de kunstwereld een beetje te kakken werd gezet? Nou, ja, niet echt, maar hij steekt met alles de draak. En dat is wel erg leuk om te tekenen. Ja, om te tekenen? Ja. Want bijvoorbeeld op een gegeven moment gaat koning Willem-Alexander veranderd in een rode kater. Ja. Laat zich opereren in Zuid-Amerika. En dan denkt u, oh leuk, daar kan ik wel iets bij bedenken. Het was een feest om te tekenen, ja. Ja. En Beatrix ook trouwens. Ja, en Eva Jidek, die hangt als een poster aan de muur bij de dokter, die eigenlijk deze hele patiënt aanneemt in de hoop ooit bij Jinek aan tafel te komen. Hij is verliefd op Eva. Heeft een meer dan heimelijke verliefdheid. Ja, dat kan gebeuren. Arnon, is dit een boek dat gaat over het kwaad? Over de slechtheid van de mens? Nee, want eigenlijk, ik hou helemaal niet meer en steeds minder van die moraliserende manier van schrijven, kijken en praten over de wereld. Waarin dan toch de schrijver of kunstenaar in de rol wordt gedrongen van dominee die gaat uitleggen dat mensen hun leven moeten beteren. Dat vind ik zo saai geworden. Het gaat erom dat mensen feilbaar zijn, dat ik ook feilbaar ben. Ik noem het met graag ook altijd gewoon een gemiddelde zondaar. Hè? Ik ben niet bovenmatig zondig. Ik vind het woord zondag ook wel leuk. Omdat ik zelf niet religieus ben, maar gewoon gemiddeld. Ongeveer zo zondig als de rest. En over die feilbaarheid gaat ook dit boek. Dus eigenlijk de pretentie dat je, ik denk dat maar heel weinig een heilige kunnen worden of daar bovenuit kunnen stijgen. En dat je daarmee moet leren leven. En in die zin, daarom heb ik het ook een serenade aan de mens genoemd. Van ja, dit is denk ik wie wij zijn, wie ik ben. Meer is ons niet gegeven. Het pakt slecht uit, maar ja, zo zijn we nou eenmaal bij mensen. Pakt, nou ja, in die pogingen dat het minder, soms pakken pogingen om het heel goed te doen enorm slecht uit. Hè. Idealisme kan reuze gevaarlijk zijn, te veel. Maar in het pakt, ja, ik weet niet of het alleen maar slecht uitpakt. Want voordat we met z'n allen doodgaan, hè, dat weten we zeker, is er toch, valt er heel veel plezier te beleven, vind ik. En kan je ook genieten van wat ik nu maar even met de menselijke komedie noem. En dit is je grappigste boek tot nu toe. Ik moet zeggen dat ik zelden bij een boek zo gelachen heb. Ik vind het heel leuk te horen, want er zijn ook mensen die het echt heel anders lezen. En waarvan ik toch de indruk krijg dat ze nooit gelachen hebben. Daar maak ik een beetje zorgen. Maar, ik vind het echt een heel komisch boek. Ja, ik ook. Er zit humor in al je werken. Maar er zitten ook hele rare wendingen in. Want die kunnen we niet allemaal vertellen. Maar bijvoorbeeld die transformatie van koning Willem-Alexander in een rode kater, die is fantastisch gedaan. En ik heb ook het boek aan de koning gestuurd met een heel leuk briefje. En ik heb de koning een paar keer ontmoet. En ik kon me hem heel goed voorstellen. Juist dat hij eigenlijk ook een... Hij heeft iets van een grote kater. Ja, en maar dat hij ook... knikken, je begrijpt wat je bedoelt. Maar dat hij ook zegt, al die tijd moeten wij maar een rotvolkje dienen. Vooral zijn moeder, die steekt hem nogal... Zeker, ze hadden liever een ander volk gehad. Dat begrijp ik ook heel goed. Als ik bij de Oranje zou ik denken, jezus, zitten we met de Nederlanders opgescheept. Ja. Die moeder, Beatrix zegt ook, hadden we maar de Russen als onderdanen gehad. Ja. Je kan de koning en Beatrix zo goed tekenen. Is dat eigenlijk makkelijk om die te tekenen? Heb je die in één keer uit de kwast? Ze zijn heel makkelijk. Maar waarom zijn die zo makkelijk te tekenen? Ze hebben iets karakteristieks. Die neus en die bovenlip bij hun is heel karakteristiek. Ja? Ja, dan bij anderen. Bijvoorbeeld, ik moest ook een keer Maxima tekenen. En dat is me niet gelukt. Nee. Maar nou was het zo dat, dat hoorde ik net. Arnons, die schreef een hoofdstuk. Die stuurde dat dan naar u toe. En dan maakte u een tekening. U mocht zelf eigenlijk, laten we zeggen, een scène uit dat hoofdstuk kiezen. Of niet? Ja. Uitgangspunt is, we mochten alles doen wat we wilden. Totale vrijheid. Ja, totale vrijheid. Dus ik ben ook van stijl veranderd, iedere tekening. Ik dacht, ik doe gewoon wat ik wil. Ja. Dat was natuurlijk erg. En was het dan voor jou een verrassing wat hij gemaakt had? We hebben bijna niet gecommuniceerd. Hè. Ik kwam soms ha-ha-ha terug van King. Of ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ja. Of lachen, maar of leuk. En ik was altijd weer heel verbaasd over wat King, welk detail hij uit dat hoofdstuk had gekozen om te tekenen. Was dat dan verrassend voor je? Ja, zeker. Tuurlijk. En altijd... Soms dacht ik, zo'n Willem-Alexander als kat, dat gaat hij wel doen. Maar toen dacht ik, misschien juist toch weer niet. Dan komt hij hier met iets heel anders. Dus het was, je dacht, ook, sommige dingen gaat hij niet doen. Nee, wel heel bewust dat ik heel blij mee ben. Hij heeft de zevenpoot nooit getekend. Nee, dat wou ik net vragen. Ik heb hem wel getekend. Oh ja. Op de laatste pagina. Ja. Nou, ik heb het boek hier bij me. In de stijl van Picasso, toch? Precies. Als een kunst. Maar Arnon, je zei, ik hou niet meer van moraliserende literatuur, van de schrijver die goed en kwaad aanwijst. En je zei, ik kijk met mededogen het falen van de mensen. Ik ben zelf ongeveer net zo slecht als de rest, want het is ons niet gegeven. En daar zit juist de humor en de pret. Ja. Heb je het opgegeven? Is dat eigenlijk waarom je zo vrolijk bent? Nou, het is wel maar één heel kleine anekdote. 2 jaar geleden heb ik een project gedaan bij de SGP. En die vertelde mij dat wij heel aardige mensen zeiden, ja, bij ons werd veel gelachen in tegenstelling tot bij GroenLinks en PvdA. Want wij weten toch dat de wereld verloren is, daarom kunnen we lachen. Ja, toch? Dus die geven meer ook veel meer humor. Maar het heeft er zeker... Nee, maar ik denk dat je om de humor is de enige manier om een beetje gelukkig in het leven te staan. En je moet ook dingen loslaten. Maar heeft natuurlijk, kijk, natuurlijk hoort een zekere moraal, maakt deel uit van de grote pan soep waarin de literatuur gekookt wordt. Maar de schrijver die naar buiten treedt als dominee, als moralist, daar heb ik zo langzamerhand eigenlijk een broertje dood aan gekregen. Hoewel ik zelf die rol natuurlijk ook... Even om met jou te spreken, de antimoraal is ook een moraal. Zeker, de antimoraal is ook een moraal. In die zin, maar wel toch een moraal die dingen onderuit haalt, waarvan je niet meteen zeker weet hoe die schaakpartij zal aflopen. Waardoor je aan het twijfelen wordt gebracht. Natuurlijk, je speelt met de moraal, de antimoraal is ook een moraal. Zeker, dat geef ik toe. Maar dat is toch een andere positie dan de dominee die gaat zeggen, Liederweide, zo moet je leven en dit moet je vanochtend eten en dit moet je vanavond echt aan mij besteden. Meneer King, was u ook iedere keer weer, laten we zeggen, verbaasd over de tournures die Arno Grunberg weer in het verhaal had aangebracht? Nou, verbaasd. Wat er gebeurt nogal wat. Niet, ja. Verrast en heel grappig. Ja. Ja. Maar het grappige is dat Arnon, als hij wat schrijft, dan weet hij niet hoe zijn personen eruit zien. Dat vind ik zo grappig. Nee. Ja. Terwijl ik juist meteen zie alles. En ik weet niet hoe ze praten, maar hij weet hoe ze praten. Ik vind ook, in bijna geen van mijn romans zit heel veel beschrijvingen van hoe mensen eruit zien. Maar wat ik altijd heel goed hoor, is hoe ze praten. Dus voor mij begint een personage te leven als hij spreekt of als hij denkt, maar minder hoe hij het precies eruit ziet of hoe hij beweegt. En is het nou ook anders als je weet, want dit is dan, afgezien dan van één kleine onderneming hiervoor, voor het eerst dat het zo rijk geïllustreerd is, want die tekeningen zijn even belangrijk, vind ik, als de tekst. Absoluut. Hè? Was dat nou anders om dan te schrijven of als er tekeningen bij komen? Soms in een heel bepaalde manier helpt natuurlijk, het was echt een samenwerking. Hè? Wat King zei, hoofdstuk inleveren, ik kreeg een tekening terug, ik schreef verder. Dus ik kwam ook wel soms op kleine ideeën. Grote lijnen had ik in mijn hoofd door de details die King tekende. Zoals? Bijvoorbeeld opeens dacht ik, zo zien de kloplauwers eruit. Dit zei ze dus. Ja. Dat is heel grappig. Je eigen creatie gaat leven een beetje. Op een heel andere manier. Zeg maar, bent u bij tekening 15, ik weet niet hoeveel erin zitten, en dat u dacht, dan moet ik eigenlijk tekening 5 iets aan veranderen. Heb ik ook gedaan. Oké. Ja, ik vond het merkwaardig, want meestal schrijf je, maar dan ga je nog even terug en je herschrijft. Ja, hoor. En het is een heen en weer proces. Dus uiteindelijk, toen alles af was, hebben we allebei... Ik heb de tekst nog veranderd en King heeft nog aan de tekeningen gesleuteld. Ik heb bijna alles nog wat veranderd. Ja. Nou, het is een geweldig boek geworden, ik kan niet anders zeggen. Dank je wel. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. En die tekeningen die zijn inderdaad adembenemend. Ja. Nou, nog heel lang door blijven leven, meneer King. Want misschien kunt u nog wel meer... Ik heb King nog een project beloofd. Ja. Ja. U bent een nieuwe weg ingeslagen, dus die ligt nu nog helemaal braak. Ja. Jullie zijn getuigen. Alweer, er zijn steeds meer getuigen ervan. Goed, het heet dus Zevenpoten. T. Chongqing en Arnon Grunberg. We zijn aan het eind gekomen. Zometeen Frits Spits met de Taalstaat. Die heeft hele leuke gasten. Jentel en de Boer. Weekend. Samen Max. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Trek er gerust maar 3 kwartier vooruit. Columniste Eva Hoeken. Dat krijg ik vaak te horen, van jij schrijft ook maar alles op. En dat is natuurlijk niet zo. Over haar allerlaatste column voor Volkskrant Magazine. Dat zijn selecties van selecties van selecties. En voormalig journalist en Radio 1-presentator Tim Overdiek. NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek. Over zijn leven in en na de journalistiek. De feiten, de heilige feiten, de check, de dubbelcheck. En een goede nieuwsneus. Daar gaat het uiteindelijk toch primair om. Eva Hoeken en Tim Overdiek. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Go Toyota Deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Oma, kijk, heel veel schepen! Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl.